Már ez már az? Ez már az. Ó, remek. Sziasztok, csak gyorsan még elrohantam Sosának egy pohárért, mert nem tudtam, hogy bubis vizet szeretnél, vagy mentes vizet. Full szervíz van. Teljes mértékben. No. Aprós ütemét hiányolom. Majd legközelebb. Na, sziasztok! Sziasztok! Egy jó kis refi extrát fogunk tartani, és Sosa azzal a, hát nem tudom, felkent vallási szándékkal jött, hogy helyre teszi itt a tévedéseket, amiket összehoztunk itt a 80 akárhány epizód alatt, plusz a spin-offok. Nincs annyi időnk. Gondolom. Nem, mert akkor ez egy nagyon rövid adás lesz. Ne. Ha a tévedéseket kell összerakni. Nagyon örülnek, hogy itt van a Phil Spencer. Na. De egyébként... Sose rázárom. Figyeltem. Én nem rúgtam ki 10 000 embert, csak szólok. Még. De egyébként azt hallottam, hogy nem csak nekem tűnt fel a hasonlóság, hanem a másik podcastből, a Checkpointba is. Ez már visszatérő szóforduló. Nekem voltak ilyen reptereken van mindig ez a aki gamer, az Phil Spencerezik, tudod így, amikor beengednek a kapun Amerikába, de volt egy Matt Damonos korszakom is, amikor azt mondták, hogy Matt Damon. Hogy így, nem tudom, ez egy jó evolúció-e. Szerintem a legjobb. Nem tudom. Attól függ, melyik után volt, melyik után. Nehezen tudok mostanában azonosulni Phil Spencerék világával. Most már lassan több stúdiójuk van, mint amennyi stúdió létezik a Földön is. Játékuk nincs, basszus. Csak nem tart vissza a Rokon Szemftől a Redfall és a hasonló minőségi termékek. Tényleg te azt próbáltad? Persze, letöltöttem. Igazából sajnáltam, hogy megjelent, mert szerintem erre semmi szükség. Tehát, hogy nem teljesen értettem ott a logikát, hogy oké, hogy ilyen állapotban van, ezt tudták, hogy mi értelme volt ezt megjelentetni, mert ezt mindenki tudta, hogy ebből ez lesz. És nem tett jót szerintem a stúdiónak, mert most lehet szeretni a stúdiójátékait, meg lehet nem szeretni, de azért ők egy ilyen minőségi benchmark voltak, mert a Deathloop is jó review-kat kapott, a Dishonored is jó review-kat kapott, és most, hogy erre mi szükség volt kiadni egy hosszú idő után egy ilyen játékot, ilyen minőségben, ráadásul gameplay szempontjából se volt jó, tehát hogy az Arkane-nek sem volt ez egy jó pedigré, hogy ez miért erőltették bele ezt a launchot, ezt szerintem ez egy ilyen, csak jobb lett volna elhalasztani egy évvel, nem tudom, mi volt itt a logika mögötte. Aztán utána rögtön lenyilatkozni, hogy egyébként meg bocsánat, meg nem is így gondoljuk, meg egyébként sose leszünk piacvezetők, meg mit mondott még? Hú, nem az... lesz market sharing, nem fontosabb az Xbox. Erre szerinted mi vihet rá egy olyan pozícióban lévő embert, mint Phil Spencert, hogy ilyeneket nyilatkozzon a saját termékéről? Egy zárójelben megígézném, hogy most ennek a kivételes alkalomnak az apropóján én számos olyan kérdést fogok föltenni neked. Ami nem biztos, hogy tudok válaszolni. Egyrészt, amire nem biztos, hogy tudsz válaszolni. Ilyenkor jön be a Conteo, és majd én megmondom, hogy szerintem mi van. Olyan nincs, hogy valamire nincsen válaszunk. Megrosszom esetben ingával. Jósulunk. Tehát a kávézacból. Én nem nagyon szeretek Conteózni. Ó, szétvertem a berendezést. Semmi baj. Tehát valahogy mindenféleképpen megoldjuk, de miatt, hogy a Conteo mezejére térnénk, hogy akkor szerinted mi lehet az oka? Tehát mi válthatta ki Phil Spencerből, mondjuk az alkoholt leszámítva, az, hogy ilyeneket nyilatkozzon, ne csak a Redfallról, hanem az Xboxról, meg az ő piaci kilátásaikról? Hát szerintem neki az imidzséhez hozzátartozik ez a, ugye a, amikor megújult az Xbox, amikor azt mondta mindenki, mi is azt gondoltuk, hogy majd most itt minden megváltozik, amikor rájöttek arra, hogy fontosak az exkluzívok, amikor rájöttek arra, hogy kellenek a saját stúdiók, amikor rájöttek arra, hogy az, amit az előző generációban csináltak, az nem vezet sehová, akkor jött a Phil, és egy ilyen őszinte hang volt, és ez is szerintem egy ilyen őszintének szánt megnyilatkozat volt az ő részéről, ami az imidzséhez egyébként hozzájárul, az, hogy ezt a Microsofttal egyeztette, és hogy egyébként úgy sült el, ahogy ő szerette volna, az nem biztos, de egyébként azon kevés Microsoft vezetők egyike, akit a community egyébként szeret. Tehát, hogy szimpatizálnak vele a rajongók. Kevés olyan ilyen státuszú karakter van, akár a Nintendo-nál, vagy a Sony-nál, aki nevezzük azt, hogy ilyen státuszban van, mint ő így a rajongók szemében, és szerintem ez egy ilyen kicsit félre sikerült, őszintének szánt, talán kicsit rá túljátszott is, mert nem hiszem, hogy ő így gondolja, mert ha így gondolja, akkor miért dolgozik ott? Ha úgy gondolja, hogy sosem lesz ez a piac más, és nekik nem lesz soha nagyobb szerepük, akkor miért csinálják? Ha azt gondolja, hogy az exkluzívokra nincs szükség, akkor miért exkluzív a Starfield? Ha azt gondolja, hogy nem számít egy játék minősége, mert attól nem fognak eladni egy darab konzolon, se többet, akkor meg miért csúsztatták el a Starfieldet, tehát hogy itt igazából egy csomó olyan felvetése volt, ami ellentmond azzal a filozófiával, amivel nekivágtak ennek a generációnak. Viszont nagyon jól rezonál arra, amit a Xbox egyébként gyakorol a piacon, tehát sok stúdió és baromi kevés játék, sok egyébként már csak a múltja okán patinás stúdió, de rettentően ezekből a megjelent játékokból is nagyon kevés, ami ezt a patinát igazolja. Rettentő erős konzol, de ezekből a megjelent játékokból gyakorlatilag egy sincs, ami ezeket kiaknázne. És ebbe az ellentét párba egyébként valahol besimítható ez a Phil Spencer jelenség is, nem? Hogy teljesen önellentmondásba kerül saját magával, és hiába ez adja az imidzsét, meg az, talán valahol rajta kereszt az Xboxnak is az imidzsét. Hát figyelj, az tisztán látszik, hogy nagyjából ez volt az az idő, vagy ez volt az a nyilatkozat, ameddig a rajongók türelme így tartott. Mert ugye miről szól az elmúlt X év, hogy mindig azt mondjuk, hogy majd a következő showkéz jó lesz, majd a következő E3 jó lesz, majd a következő játék jó lesz. És igazából ez nem történik meg. Tehát, hogy van a Sony-nak a generációváltás óta legalább 10 olyan AAA címe, amiatt el tudnál adni egy konzolt, a Microsoftnak meg mondjuk van egy Forza Horizon, meg egy Gears of War, azon kívül, és nagyon más nincs, és eltelt nem tudom most már 5 év. Ígéretek vannak, de ígéretek eddig is voltak. Majd most jön az új showkéz, ami majd aztán nagyon-nagyon fasza lesz, de egyébként tisztán látszik, hogy amikor a PlayStation el tudott kezdeni konzolt árulni, akkor ők kilőttek, a Microsoft visszaesett, ugye 30%-os visszaesés volt year-to-date. És szerintem nekik a legnagyobb problémájuk most az, hogy ott az S, ami egy gyenge konzol, nem next-gen konzol, bizonyos aspektusában az, de egyébként nem az. És neki policy-jük az, ugye, mert az volt az olcsó konzol, amivel megpróbáltak a piaci részesedésben visszatérni kicsit, és egyébként a számok tekintetében működik is, mert hogyha azt nézed, hogy amióta ellacsolt a Sirius sorozat, az S meg az X, azóta a történelmük legnagyobb példányszámú eladásaik produkálják, hogy mennyi az néma homály fedi, de állítólag az S nagyon jó fogy, sőt sokan azt mondják, hogy jobban, mint az X. Lenne alapja, mert olcsó. Igen, de emiatt optimalizálni kell arra is minden játékot, minden játékra meg kell jelennie, és szerintem a Forza, az új Forzának a csúszás és ennek köszönhető, hogy meg kell oldani, hogy egy jóval gyengébb gépem ugyanúgy fusson, csak kisebb felbontásba, ugyanúgy betöltse a textúrákat, jóval kevesebb ramba, és ez iszonyatos szívás nekik, lásd a Baldur's Gate-esek is azért, ugye a Larian is azt mondta, hogy azért nem tudják megmondani, hogy mikor fog kijönni az ő játékuk Xboxra is, mert hogy egyszer az S miatt szenvednek és szívnak. Én azt gondolom, hogy el kéne jutni oda, hogy vagy elengedni az S-t, és azt mondani, hogy arra majd jön, de kérünk még időt és X-en ellancsolni, vagy elkezdeni azt, amit a Nintendo csinál, hogy ellancsolni a játék az X-el együtt, és S-sel mondjuk addig streamelheted, nyilván azzal kizárod azt, akinek nincs internete, és egyébként amikor elkészül, akkor kiadni rá, mert így önmaguk csapdájába esnek, és nem tudják megmutatni a gép képességeit, mert van egy ilyen kurva nagy ejtőernyő, mint az ilyen fékező ernyő. És ezt nem tudja átlépni, mert most kit szúrsz hátban most azt a több millió S vásárlót, aki abban a reményben vette meg, hogy igazából ugyanazt fogja kapni, csak kisebb felbontásban? Nem. De mi lenne akkor, ha az X vásárlókat szúrnák hátba? Egy generációval korábban már lelőtték a One X-nek a gyártását, tehát nem ez lenne az első modell, amit úgymond ki-X-elnek. De az egyetlen marketing eszközük jelen pillanatban az, hogy jövék a világ legerősebb konzolja. Mert... De ezt már nem kommunikálják sehol. Hát, de attól még mindenki tudja. Mm. És tényleg alió főkérdés az, amit te is mondasz, hogy oké, de ez mi fogja megmutatni? Mert most megjelent az Elda egy teraflopsos gépen, és ha bármelyik Xbox játék úgy kihasználta volna az X-ben lévő erőt, mint amennyire a Nintendo az Eldával kihasználta ebbe az egy teraflopsban lévő erőt, akkor azért lenne system seller játék, vagy lehetne olyan, amire legalább tudsz mutogatni, hogy gyerekek azért ezt tudja ez a hardware, de egyelőre Ári 5-ös tech demókat nézegetsz, hogy majd ilyen lesz a Hellblade. Ki tudja mikor. Saját stúdiók állnak, minden csúszik. Hát most jön a Starfield. Figyelj, te ilyen mély analitikus szemmel szoktál nézni ezeket a generációkat, meg lényegesen többet végig is néztél már, mint én. Hogy látod, tehát például történelmi léptékben az a pont, ahol most tart az Xbox. Igen. Tehát most már fél generációs mintán, de mondjuk a generáció felénél. Ilyen pozícióból milyen lehetőségei vannak. Tehát van arra példa mondjuk, hogy az, aki mondjuk ennyi idő alatt egy generáción belül nem tett le játékot az asztalra, vagy kérdéses játékokat tett le az asztalra, egyik pillanatra másikra mondjuk fordít a dolgokon? Én abban, hogy fordítani tudnak, abban ebben a generációban egyáltalán nem hiszek, és a Phil ezért is mondta egyébként azt, abban van igazság, hogy tényleg egy fontos generációt vesztettek el a library miatt, ezt annó még szerintem beszéltük is, hogy x évvel ezelőtt mikor utoljára, akkor még nem reflektoroztunk, hanem hogy azért fontos, hogy váltás, hogy milyen library-d van, és az előző generációban már a digitális világ elég erősen jelen volt. Ebben a generációban meg ott tartunk, hogy valószínűleg az LNV-k ugye nem is jelenik meg már fizikális formátumban. Azt megerősítették, igen. Szerintem fordulni nem tudnak, de szerintem egy jó alternatíva tud még lenni iszonyatos sok gamer számára ez a Game Pass-os szolgáltatás, de ugye ennek meg korlátai vannak, a büdzsétől kezdve egy csomó minden, amihez viszont szerintem nem kell ilyen erős gép, mint amit az X tud, tehát szerintem ők önmagukhoz képest jók, mert az előző generációhoz képest torony magasan kilőttek. Összességében, hogy a Game Pass-on kívül nagyon miért éri megjátszani ezzel a konzollal, az én szemszögemből már nincs nagyon más, mert igazából AAA címek nem jönnek. Ami jön, az nem jó, vagy nem váltja be a reményeket. Nagyon sok idő telik el a fejlesztések között. Nézd meg a Gears of War-t, nézd meg a Forzát. Nézd meg, milyen azokkal a címekkel, amiket bejelentettek, a State of Decay-től kezdve, a Rare játékon keresztül, az Initiative, aki egy saját stúdió, elvileg Zenikből, akinek a fele már elment, sehol nincs még egy screenshot sem, majd most valószínűleg mutatnak, de azzal azért messzire nem futunk. Uh-huh. Amit szerintem jól csinálnak, hogy aránylag jól merítenek az indie kínálatból. És azért minden évben van egy-két nagyon-nagyon jó indie cím, ami engem annyira nem érdekel, de ez elvitathatatlan, hogy aki szereti ezt a stílust, annak a Game Pass egyébként egy kánoán, de arra elég az S. Viszont az S meg nem elég arra, hogy egy Forza, nem tudom, hetet elvigyen a hátán, vagy ha elég is rá, akkor iszonyatosan kitolja a fejlesztési időt. Tehát szerintem ezt a generációt ez jobban húzzák be, mint az előzőt. De megint arról beszélünk, annak ellen, hogy legerősebb konzol, van Game Pass szolgáltatások, ami messze erősebb, mint bárki a piacon, rengeteg stúdiójuk van, hogy mi lesz veled, Microsoft. És szerintem nem itt kéne tartanunk azután, hogy ahogy erre a generációra ráfordultak. Hát majd most a PlayStation Showcase-szel kapcsolatban akartam ezt felvetni. De szerintem ide is passzol. Hogy? Mert ugye kétszer mondtad, hogy készül, húzzák, halasztják a Forza Motorsportnak a megjelenését. Egyszer ugye a két különböző konzolra való optimalizáció jelenti. Hát ez csak feltételezem, de biztos, hogy probléma. Valószínűleg az sem segít, hogy PC-re is ki kell adni, és ott is azért egy jó teljesítményt kellene felmutatnia. Meg nyilván ez egy ilyen közhely, hogy minél előrébb haladunk a generációban, annál jobban elhúzódik a fejlesztési idő. Na most, jó, de a Sony-nál megjönnek a címek rendre? Jó, azért azt tegyük hozzá, hogy egy stúdiótól. Tehát az Insomniac az, aki két évente letesz az asztalra valamit, de és ezt akartam felvetni hát, egyébként. Nem, azért nem, hát menjünk végig, hogy mik jelentek meg eddig PlayStation-re ebben a generációban. Hát, volt God of War Ragnarök, volt Gran Turismo, volt Ratchet, volt Pókember. Ratchet, Pókember, az ugyanúgy Oké. De ez is volt. De például mondjuk a Bandet nem tudjuk, hogy a Blue Point ezt kiadta időközben, a launchkor a Demon's Souls, annak is már 3 éve. Dolgoztak, tehát azért jó update volt. Igen, de a Naughty Dognál tudjuk, hogy ők tudnak szinkronban egyébként akár egy Uncharted léptékű játékot is fejleszteni egy Last of Us mellett, tehát igazából a remake nem kéne, hogy visszafogjon egy plusz projektet, és mégsem látunk ebből. Hát igen, csak ugye Neil Druckmannek tavaly volt egy olyan nyilatkozat, hogy idén már látni fogjuk ezt a játékot, de most ha egy PlayStation Showcase-ről ez lemaradt, akkor hova akarják kirakni a Summer Game Fest-re vagy a Gamescom-ra? Tehát azért nem egy ilyen presztízsvesztés. Nem, szerintem nem. Az elvárásokkal szemben igen. Tehát mindenki úgy ült le a PlayStation Showcase elé, hogy ez most olyan showcase lesz, mint amit az E3-okon megszoktunk, hogy szimfonikus zenekar, God of War, bennek egy új játéka, még egy exkluzív, őrület. De szerintem a mai világban erre nem nagyon van szükség, főleg abban a piaci pozícióban, amiben most a Sony van. Tehát nekik bőven belefér az, amit a Nintendo is csinál. Mit csinál a Nintendo? Rendre jönnek ilyen, nevezzük digitális eventeknek, és néha annyit mondanak, hogy jön a Luigi's Mansion 2 hónap múlva. Teljesen rendben, és egyébként nem is a fanfárokat hiányolták szerintem nagyon sokan, de a például az, hogy például a Sucker Punch 3 éve dolgozik mondjuk egy Tsushima folytatáson, és csak az előző példádnál maradjunk, egy screenshotot sem láttunk még belőle. Csak azért vetettem ezt fel, mert mondjuk lehet azt mondani, hogy konzol optimalizáció hátráltatva visszakanyarodva egy Forzát, meg hogy sokkal aprólékosabban kell elkészíteni egy jelen generációs játékot, de látjuk, hogy a Sony-nál, akinek csak egyféle hardware-re kell gyártani, ugye egy kicsit gyere majd közelebb, kérlek, mert volt Horizon is. Inkább én lógjak ki, mint te. Volt Horizon is, azt se felejtsük el, sőt, ahhoz már kijött a DLC is. Igen, igen. Tehát csak ugye a Sony-nak van ezen kívül mondjuk még kétszer ennyi stúdiója. Vagy más, vagy két és félszer ennyi. Igen. De... És, bocsánat, csak azt akartam felvetni, hogy te hogy látod, hogy van egy kazar ilyen kis infó, amiket így adáson kívül szoktál elejteni. Tehát te például tudsz arról valamit, hogy a fejlesztés húzódik ennyire, vagy valami a háttérben kavarja annyira a dolgokat, ami miatt ennyire lelassultak a kiadások? Hát a Sony-nál én azt gondolom, hogy minden évben hozza azt az 1-2-3 exkluzív címet, ami elvárható egy ilyen kiadótól. Mert minden évben voltak ilyen címek, és idén is lesz, ugye jön a Pókember, meg idén volt a Gran Turismo, meg nem is tudom mi volt még, hogy, tehát tavaly volt Horizon, tehát hogy azért jönnek a címek. Szerintem lehet, hogy azért nem mutattak meg néhány játékot, mert nem áll úgy, hogy megmutassák, ugye a Pókember bemutatón is látszott, hogy kicsit recseg ropog még, de biztos vagyok benne, hogy megcsinálják, mert ez a stúdió megcsinálta eddig, és ezután is meg fogja csinálni. Vállalták, hogy ők ilyen állapotba kihozzák, hogy azért látszott itt ott, hogy azért még nem tökéletes a dolog. Tehát vagy az van, hogy még nem tartanak ott, hogy bemutassák, vagy marketing, mert hogy igazából nincs szükség rá, hogy bemutassák, lehet, hogy megvárják az Xbox mit mutat, mert az eladásokat nem fogja befolyásolni. Tehát most nézd meg az Eldát, voltak ilyen kis tízerek, és most volt a Washington Postban egy Aonuma interjú a fő designerrel, ugye Aonuma a producer, hogy igazából egy ilyen gyors ötlet volt, hogy megcsinálták ezt, azt a bemutatót, amiben megmutatták a képességeket, mert úgy érezték, hogy nem alakult ki megfelelő mértékű hype, és nagyjából a launch előtt egy hónappal jött ki az a 9-10 perces videón, amiben megmutatták azt a három új képességet, ami a Fuse-t, az Ascendet, meg a... Mi volt még? Mindegy valamelyiket, és eladtak 10 milliót 3 nap alatt. Tehát, hogyha a várakozásoktól eltekintünk, akkor Sony-nak, ha jók a címei, akkor nem feltétlenül szükséges az, hogy most ezen a showkészen megjelenjen egy Last of Us. Nyilván engem is érdekel, téged is érdekel, tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy igen, nagyon sajnálom, hogy nem volt, mert tök jó lett volna azt látni. Ugye két forgatókönyv volt, én a Grettel beszélgettem előtte, és ő azt mondta, hogy ez lesz a nagy event, és itt mindent be fognak mutatni, és igen, ugye úgy is indult, mert jöttek a trélerek egymás után, az, hogy most a 90% a multiplatform, ez igazából senkit nem érdekel, mert... Azt láttad az Xbox, hogy reagáltad ezt az egészet. Ja, de az... az baromi jó volt. Aki nem látta, annyi volt, kilettek egy ilyen képet, 9 játék volt rajta felsorolva, és annyit tettek mögé, hogy jönnek Xboxra. Mintha ők jelentették volna be. Ez csak ilyen kis mellék. Igen, de azt mondja meg úgy áll, hogy rekordra halmozta, tehát neki ez így bőven belefért. Persze. Szóval én akkor mondtam a Grednek, hogy én azért nem vagyok benne biztos, hogy itt mindent megmutatnak. Arra nem gondoltam, hogy ennyire sok mindent nem mutatnak be, mert ugye tényleg ott van például egy Last of Us, de simán el tudom képzelni, hogy arra csinálok egy külön eventet, mert ma már ez egy rövid buli. Tehát akkor szerinted a PlayStation Showcase, mint olyan, az most már nem képvisel akkora erőt mondjuk a Sony-nál, mint régen képvisel? Tehát vannak a State of Play-ek, mondjuk így egy ötös osztásból mondjuk egy kettes szinten, és még régen volt mondjuk a csúcsrendezvény az ötös mondjuk a Showcase, akkor most már ezek igazából csak nevükben térnek el egymásra, de ugyanazt a... Figyelj, igazából kalóját csináltak volna bármit, tehát azért ez egy erős Showcase volt, ha csak a játékokat nézed, amiket láttál. Tehát hogyha kim vagyok az E3-on, akkor hú, van új Assassin's Creed, hú, LMV, hú, most az, hogy nem exkluzív, most ezt tegyük félre, meg és a végén zárták a Pókember. Jó, de az LMV-ben nem láttunk gameplayt, és az most tök jó volt, hogy láttunk. Meg volt a Pókember, amiben végre láttunk gameplayt. Talán kicsit hosszabbat is, mint amit kellett volna. Szerintem ezt ők így tudatosan felépítették, valószínűleg tudták, hogy itt lesznek majd egyébként joggal kritikus rajongói elvárások, például egy Last of Us-szal szemben, például a bandjátékkal szemben, például a Tsushima-val szemben, és még sorolhatnánk, mert ki tudja még mi van, mit csinál a Blue Point. Tehát rengeteg ilyen, de ha meg azt nézzük, hogy ők most hol tartanak a piacon, meg hogy milyen íven megy ez az egész konzoladás náluk, akkor azt látjuk, hogy ők ráérnek. Mert annyi konzolt adnak el szinte, amennyit gyártanak, minden saját rekordot megdöntenek, játékaik a saját mértékükhöz képest jól fogynak, nyilván nem a Nintendohoz képest. Az Xboxot kvázi, mint akkor nevezzük, hogy ők a konkurensek, ezt ütik, verik, úgyhogy nincs Game Passuk. A PlayStation Plusuk az nem lehet egyenes arányba tenni? Szerintem a kettőnek ilyen tök más az üzenete. Én azt látom az Xboxnál, hogy ott főleg arra fókuszál, hogy újdonságok kerülnek föl, akár launchkor, illetve az indiből egy ilyen aránylag jó merítés a PS Extra-val. Nekem az a bajom, hogy szinte csak olyan játékok kerülnek föl, amik már akkor megvoltak, amikor megjelentek, és kerülnek azért föl újdonságok, mint a Stray, meg ilyenek, de ez nem jóval kevesebb számban. Nem tudom, hogy egyébként számukban ők hogy állnak. Szóval szerintem őket ez a nyugodt piaci helyzet, ez így megnyomással tölti el, és ettől függetlenül csináltak volna olyan sok ezt, hogy beszarunk. Csak nem biztos, hogy akartak render videókat, vagy... Most nézzük a Pókembert. Úgy áll, hogy ugye szeptemberben jelenik meg, és azért láttad, hogy itt-ott szaggatott, nem volt tökéletes. Az lehetett az adás miatt is, nem néztem meg utólag a videót, tehát lehet, hogy folyamatos volt a kép, lehet, hogy szaggatott a kép. Hát azért ott látszott, hogy nem érezted azt, hogy ez egy olyan Pókember játék, ami már kizárólag erre a generációra készült a videó alapján. És érdekes volt egyébként, mert nem tudom, emlékszel-e, hogy a Sony-nak az volt egy korábbi kommunikációja, hogy a God of War Ragnarök lesz az utolsó cross-gen játékuk. Na most ehhez képest a Spider-Man-nek a trailerében sehol nem látszik az, hogy ez PlayStation 5-re jön kizárólag. És azon kezdtünk el gondolkodni, hogy mi van akkor, hogyha ebből az üzenetből a Sony egyébként így elegánsan lép egy lépést hátra, mondván valószínűleg úgy sem emlékszik senki arra, hogy mit mondtak a God of War Ragnarök Moldovában időben, úgyhogy lehet, hogy ez is egy cross-gen megjelenés lesz. Várjuk meg, amíg megjelenik, nyilván, mert persze jobban fog kinézni, meg azért nyilván ezek a streamek nem tükrözik a valóságot. Szerintem jól összeössz az a játék rakva. Nyilván a Horizon 2 is jobban nézett ki, mint persze a Horizon 1, csak ugyanez a léptékkel fejlődhet akár a Spider-Man is, és igazából amit láttunk, amit te is mondtál, tehát azért voltak olyan részei annak a trailernek, ahol nem feltétlenül mondtad volna azt, hogy na ez így képzelem el a következő generációs Spider-Man. A város jobban nézett ki, amikor ott belül volt az ilyen jelenetek, amikor a fények voltak, az jobb volt, a ray tracing erősebb volt, de szerintem monitoron szeptember környékén azt őszt, tehát nem volt tip, dátum, csak az, hogy fall megjelenésre. Addig ezt azért helyre lehet hozni, úgyhogy lehet, hogy ennél rosszabbul állást az, és azért nem mutatták meg, mert nem akarták a Naughty Dogot egy olyan helyzetbe hozni, ami volt nekik már problémájuk ilyen kiléket történetekből. Úgyhogy szerintem ráérnek. Tehát én azt gondolom, hogy ebből én nem vonnék le semmilyen következtetést ebből a showkészből. Vannak, akik egyébként, igen, mondjuk így nyilván más egyébként, mert akkor a média zaj, talán te is pontosan látod, hogy azok az emberek, akik mondjuk arra vannak már kondicionál, vagy egy PlayStation Showcase-nek a hordozott üzenete, az nem önmagában az, hogy mikkel készül a Sony mondjuk egy fél éven belül, mint mondjuk egy State of Play, hanem mivel készül a Sony mondjuk egy éven, két éven belül. És amikor egy ilyenben nem látsz mondjuk egy Wolverine-t, nem látsz mondjuk egy, jó, mondjuk pont az Insomniac-en nem fogom számon kérni ezeket, mert aki két évente le tud tenni ebben a hajtásban egy AAA játékot, ráadásul ilyen minőségben, azért tényleg főhajtás, kalaplengetés, minden, amit el lehet képzelni. Inkább egyébként az a furcsa, hogy Wolverine-t bejelentették annó. Tehát, hogy igen. Mert most annak miért nem lehet volna, hogy bejön még egy hasonló render trailer. Tehát sok nem, de a többi mellett elfért volna. És azt mondták volna, hogy 20-24, hú, de jó. Tehát, hogy... Szerintem itt az volt igazából problémája az embereknek, hogy a például mondjuk, most magamhoz fogok beszélni, magam felé fogok beszélni, hogy itt ez például Metal Gear. Uh-huh. Tehát az a játék elvileg már készül időtlen idők óta, de legalábbis amióta pletykába került, azt szerintem 5 éve már biztos van, hogy a Metal Gear 3... Hát, hogy mióta készül beszél. Pontosan, az jó kérdés. És hogy abból kihoztak egy olyan trélert, amiből szó szerint semmit nem tudtál meg, ami kiderült belőle az utána lévő kommunikációkból derült ki. Olyan volt, mint ez a nyomorult Concord, tudom, mint a Fire Sprite, vagy kik dolgoznak. Amíg én nem olvastam el részletesebben, hogy micsoda, addig azt hittem, hogy ez egy űrhajó szimulátor lesz. Aztán kiderült, hogy egy PvE, Skiffy akciójáték, és így néztem, hogy... Hát szerettél volna Game Trade látni belőle, de ezt a Konami múlott, nem a Sony. Hát a Metal Gear az, gondolom, igen, ebben nem volt beleszólása. Biztos, hogy nem. A Sony-nak a showcase. Szerintem ő neki annyi volt, a nevezzük exkluzívnak, hogy arról volt a deal, hogy náluk lesz bejelentve. Mint ahogy a Ubisoft-tal arról volt a deal, a Valhallát ugye az Xbox-ra promózta a Ubisoft ezt a Mirást, meg a PlayStation-ön. Az, hogy ott ő most mit fog tudni a Sony összerakni, vagy Sony-nak összerakni a Ubisoft-tal, abban nem nagyon tud beleszólni a PlayStation, valószínűleg ők is ennél többet szerettek volna, de hát erre futotta. Most már legalább biztos, hogy jön. Nagyjából erre volt jó. Hát azért majd várjuk meg a végét mostanában azért. Én félek azért tőle, mert azért Konami. Tehát, hogy nem a Bluepoint fogja csinálni, az nagyon-nagyon valószínű. Nem, de akkor exkluzív lenne. Azért az elismerésem a Konaminak, mert bölcsön azt felismerték, hogy kell outsourcolni a fejlesztéseket. Hát tehát, nincs saját. Igen, tehát... Ez a nagyon fő dolog volt, hogy nincs fűnyírom, akkor kölcsön kérek. De figyelj, igazából a Blueberry-re is rásózták végeredményben a Silent Hill-t, ami egyébként szintén nem volt kint, ugye? És elvileg az meg idén jön. Minden nem akarom nagyon a PlayStation-en rugozni, a PS showcase-re fogom még beszélni. Lehet szerintem, meg jogos is, de egyszerűen megtöltöttek egy órát egyébként szerintem erős tartalommal, és még meg tudtak volna tölteni még egyet, ha nagyon akarnak. Vagy nem nagyon akartak. Jó, csak ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy az Xbox-nak a showcase-eit is igazából egy órán keresztül meg kéne tölteni Nintendo per PC-s címekkel, és akkor a PC-s megjön az Ultimate Game Pass-be, és akkor az jó lesz. Igen, de más helyzetben vannak. Tehát az Xbox-nak kb. A jövője múlik rajta, a Sony-nak meg tök mindegy. Mert... Szerinted egyébként ez valós? Tehát valós egyébként az a fajta közfelháborodás, ami most övezi az Xboxot? Mert most olvastam aztán, nem Famitsu-n, lehet, hogy a Kotaku-n olvastam egy cikket, vagy a Games Radar-on, nem tudom, hogy konkrétan olyan mértékű felháborodás van már a szakmában is az újságíróknál, hogy már most leütött a dolog, hogy 7 és 8,5 pont között fogják elhelyezni a Starfield kritikákat, nem fog annál feljebb menni, tök mindegy milyen a játék. Nem, ezek ilyen konteók. De az tény és való, hogy például az IGN is csinált egy cikket, az amerikai, hogy és az a csávú írta a cikket, aki a legnagyobb Xbox rajongó az IGN USA-nál, hogy tényleg eljutott oda ez az egész Microsoft, meg az egész Xbox, hogy ha ez a Starfield nem lesz jó, akkor komoly gondot érez, mert hogy akkor már milyen ígéret lesz az, amit el fognak hinni neki a rajongók. És azért egy ilyen száz tollából, aki leül és csinál egy ilyen cikket, úgy egyébként, hogy ugye mindig azt szokták mondani, hogy meg vannak véve az újságírók, és akkor majd a Microsoft teljele meg minden, és ennek ellenére készült egy ilyen cikk, hogy most nem azt mondta, hogy az utolsó esélye, de hogy egyébként ez volt a kicsengése. Mert egyszerűen az ígéret hullám most jött oda, hogy a Redfall-lal lett egy őrült nagy zakó, ami egyébként föl volt hype-olva, volt rá saját event, meg minden, tehát hogy ezt ők sokkal följebb pozícionálták, mint amit tudott, nem is értem, hogy miért, és beszakadt a jég, és aztán utána jött ez a mentegetőzés, ez sztori, ami szerintem nem tett neki jót, úgyhogy szerintem ez lehet gond. A PlayStation-nek igazából tök mindegy, mert hogyha nagy a gond, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy na gyerekek, akkor lesz, ami lesz, jön a Last of Us bemutató. Nem vagyok rá egyébként meggyőződve, hogy idén megjelenik a Last of Us. A multiplayerről beszélünk. Multiplayer. Te arra, hogy hallottál valamit, akármit? Hát, hogy csinálják. Nem, de ezen túlmenően. Bár mondjuk az, hogy csinálják, az már önmagában egyébként egy jó hír, mert Ubisoftnál ugye például az, hogy elkezdenek valamit csinálni, az rohadtul nem jelenti azt, hogy ez kész is lesz. Bár pont most futottam bele egy játékba, hogy ezt szoktam itt folyamatosan keseregni azon, hogy 3 éve nem látjuk, mit csinál a Bluepoint, meg x éve nem látjuk, hogy mi az, ami érdemi munka zajlik a Naughty Dog házatáján. Neked mond még valamit az a játék, hogy Six Days of Fallujah? Már nem. Már nem. Már nem. Volt egy szűk réteg, aki erre rávodkattam? Igen, annak idején 2009-ben jelentették be. És akkor mutatták, hogy az akkori léptékhez mérten ilyen fotorealisztikus akciójáték, és azóta kurva nagy kus van róla. Akkor került megint a radaromra, hogy most volt egy cikk egy pár héttel ezelőtt, hogy most kitalálták, hogy 2023-ban majd kiadják, de azóta sincsen egy kurva szó se róla. És akkor elgondolkodtam, hogy hát figyeljetek igazából, hogyha egy fejlesztést lehet finanszírozni, mennyi az? 14 évig, másfél évtizedig, és ez senkit nem zavar, akkor lehet, hogy igazából nem érdemes számon kérni a Sucker Punch-ot, mi van a Ghost of Tsushima-val, mert ha 8 év múlva adják ki, még akkor is korábban jelenik meg, mint a Fallujah. Azért nem érdemes egyelőre számon kérni őket, mert fogalmunk nincs, hogy hol tartanak. Tehát, hogy most ugye feltételeztük, hogy majd lesz ezen a bemutatón esetleg egy Sucker Punch játék, de nem lett. Na most boom, akkor mi lett? A Tsushima előtt meg nem gondoltuk, hogy lett Tsushima. Tehát, hogy tényleg szerintem ők ráérnek, tehát, hogy mint rajongó, kurva csalódott vagyok. Mint most nevezzük elemzőnek, azt gondolom, hogy ez nekik bőven belefér, mint ahogy a Nintendónak is belefér. Most érted, számon kérhetném a Nintendo, hogy valamár odüsszi. 7 éve jelent meg. Vagy 6. De közben meg van Zelda, jön a Pikmin, volt Splatoon, meg egy csomó exkluzív játék, ami azt az időt ki tudta töltetni velem. Tehát nem voltak olyan üres játékok, mint mondjuk a Microsoftnál, hogy igazából a Halo óta várok valamire, ami nekem nem a Flight Simulator, meg nem a Pentiment, ami egy tök jó játék, de igazából engem így nekem ilyen out of the box. És most várom a Forzát, hogy majd belenézzek, de igazából az autós játékokért sem rajongok annyira, hogy ez legyen az, ami miatt kiveszek egy hét szabadságot decemberben, ha idén megjelenik. Egyébként ez a másik, amiért örülök, hogy itt vagy, mert hogy sasára azt is tudni kell, hogy lelkitársak vagyunk más oldalról is, ugyanis te sem szoktál nagyon sok játékot végigjátszani. Hát ha én összeírnám azokat a posztokat, ahányszor írtál nekem olyanokat, hogy 10 perc után töröltem, szerintem egy ilyen Gyűrűk ura méretű könyvet azért össze tudnék belőle szedni. Hát mert annyira sok aránylag jó játék van, hogy most minek csesztem a drága időmet szarra. Jogos. Hát most játszhatnék egy csomó játékkal, de most éppen Zeldázok, mert az jó. És addig nem is fogok a Diablohoz nyúlni, amíg ezt így végig nem játszom. De igen, hát én elég hamar triggerelődik nálam az a pillanat, amikor úgy érzem, hogy ez, tudod, van ez a kategória, mint a Netflixnél, meg most már a Game Passban még jó lesz, na az nekem már nem annyira. Tehát, hogy az már túl sok időt veszel az életemből, ami hasznos, és ami töltetnék mással is. Még ha alszom, szerintem az is többet ér, mint mondjuk egy gollamot végig tolni. Akármilyen review kódot küld a kiadó, tehát, hogy egy jó azzal is játszottam egy olyan 4 percig. Én azonban tudtam, hogy ez szar lesz. Az intro lement addig? Lement, nem azt átléptem, mert most nem érdekel, hogy Mordort elmagyarázzák még egyszer. Elkezdett kellett menni és ugrálgatni, és így mondom, úristen, ilyet utoljára ilyen 20 évvel ezelőtt láttam, ez nem hiszem, hogy jobb lesz. Aztán gyorsan fölmentem az internetre, ott volt egy ilyen végigjátszás, valaki kirakta így előbb, mint kellett volna. És így elkezdtem tegergetni, megállítottam 10 percenként, és ugyanazt kell csinálni, mint az első percben. És így mondom, erről szól ez a játék, hogy végig kellett a menni, így szó szerint. Még aztán lopogodni sem, vagy nem tekertem bele jól. És aztán másnap kijött a GameSpot Review, 2 pont. Azt láttam, az kemény. Igazából nem is tudom, hogy mi az, amit pozitívnak emeltek ki. Pont ti beszéltetek azt hiszem a Checkpointban, hogy a 60 lett az új 1, meg ezt mi is megfejtettük itt a Reflektorban, tehát még Conteo szinten is eljutottunk idáig, és az egy ilyen rendszerben, amikor 2-t kapni, egy ilyen 2-t, meg Metacritiken 30-at, meg ilyesmi, az már az a szint, hogy feltétel az ember, hogy lehet, hogy ez a játék el se indul. És így is van, mert ugye sokat fagy. Tehát most a magyar IGN-e került ki. Van, hát a GameSpot a csávó rájött, hogyha kikapcsolod a hajat, nem tudom az mit jelent, gondolom nem hullámzik úgy gollamnak az a 4 szem, akkor nem fagy 5 percenként, hanem csak óránként. Realisztikus hajszimuláció. Csak vegyél RTX 4090-et, és akkor jó lesz. Na mindegy, gondolom konzolon tesztelték. Úgyhogy az ilyenekre már nem töltök időt, ez biztos. Meg az indik közül is, ami nem kap el úgy igazán, azt nem tolom végig, de ami meg tetszik, mint a Dead Cells, vagy mint egy csomó ilyen roguelike játék, azokban azért sok időt bele tudok ölni. De most csak azért nem fogom végigjátszani Valhallát, hogy elmondhassam, hogy végigjátszottam Valhallát, mert a 10. óra után számomra az nagyon repetitívé vált. Az AC Valhalla? Aha. De sajnos a Horizon-nek a legújabb részét is aránylag hamar elengedtem, mert egyszerűen így ez az én hülyeségem, tehát ez nem azt jelenti, hogy rossz játék, de egyszerűen nekem már hiányzik a Jedi Survivor is, ez volt a probléma idő után, hogy repetitívvé vált, és ezért szeretem például most az Eldát, mert lehet, hogy nem néz ki úgy, mint egy Horizon, viszont így mindig valami történik benne, ami picit más. Na beszéljünk akkor erről, mert most először akkor úgy vagyunk itt, hogy te is játszottál Tears of the Kingdomot. Igen. Én is játszottam Tears of the Kingdomot. És sajnálom, hogy nincs itt a Balázs, mert nagyon szeretném megtudni tőle, hogy miért gyűlöli a Nintendo-t. Szerintem kintről vissza fogja hallgatni, bele fog hallgatni. Egyébként el tudom mondani, hogy miért, tehát ami a Nintendo-nál. Voltam a klotyón. Igen. És gondolkodtam. És felmerült a fluxus kondenzátor. Igen. És nem vertem be a fejem. És van egy elméletem, hogy szerintem a Nintendo-nak a piacpolitikáját próbáltam meg valahogyan magamban helyre tenni, legalábbis a Switch-nek a prizmáján keresztül, és arra jutottam, hogy igazából a Nintendo a játékaihoz gyártja a konzolt, és nem pedig a konzolhoz a játékokat. Megpróbálom kifejteni. Tehát igazából abban a kényelmes helyzetben vannak, hogy egészen addig, amíg Zeldát, Super Mario-t, meg Donkey Kongot, meg Kirby-t kell csinálni, addig nekik nincsen szükségük 12 teraflopsra meg ilyenekre, mert maga a játékok alapvetően játékmechanikákkal értékesíthetők, ehhez meg egetrengető számítási teljesítményre nincs szükség, vagy legalábbis eddig nem láttunk példát rá, hogy szükség lenne rá. Szerintem az Zeldában azért nagyon sok minden történik, ami Open World játékban nem. Valóban, viszont ezt, mint látjuk a mellékelt ábra alatt, mi ezt ki tudják számoltatni egy Nintendo Switch-e is. Míg mondjuk másoknál muszáj a szoftvereket úgy megalkotni, hogy igazolja mondjuk a PlayStation-nek az erejét. Valahogy bele kell szakolni a ray tracinget a Spider-Man-be, valahogy ezt az egészet ráadásul egy nyílt világba kell behelyezni, hiszen a célközönség erre van kondicionálva, és ez a ellentét pár, ennek a felfedezés, ez nekem egy ilyen megvilágító erővel bírt. És ezt gondoltam, megosztom veled, hogy téged ez valami új gondolatok felé terele. Én abból a szempontból picit másképp gondolkodom, hogy a Nintendo Switch az egy tipikusan az a konzol, mint ami régen a C64 volt, meg az X-Spectrum, meg a Commodore Amiga, hogy nagyon szűk keretek között kell mozognod, mert ugye nagyon gyenge a hardware. Ennek ugye most főleg az volt az akkor, hogy hordozhatónak kellett lennie. És mivel mással tudnál kitűnni egy ilyen hardware-nél, mint a gameplay-jel, a mechanikákkal? Ebbe szerintem senki nem gondolt bele, hogy ebből olyan dolog is kihozható, mint a Zeldában lévő eszméletlen sok fizika, kémia, viszkozitás, hőmérséklet, stb. Tehát, hogy ez olyan fizika. Tehát szerintem ők ebbe beleterelődtek is. Eleve jellemző rájuk, hogy ők mindig próbálnak a játék mechanikára fókuszálni elsősorban, és nem feltétlenül arra, hogy hogy nézzen ki. Egyébként szerintem időtállóan jó grafikájú játékaik vannak, mert a Mario Kart az pont így nézett ki Wii U-n is, mint most, csak most jobban fut. Amivel vitatkoznék veled, hogy ha a számokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy az embereknek rohadt nagy igénye van ezekre a játékmechanikákra, mert hiába készül el a 28. egy kaptafrára készült open world játék, egy platformon sose fog tudni annyit eladni belőle senki, mint az Zeldában. Most a GTA-t tegyük félre, mert az egy ilyen egy kivétel. De most nézd meg a Horizon, hol áll a legutolsó rész. 8,7 milliónál, amit a Zelda 3 nap alatt megcsinált. De mi lehet ennek az oka? Mi lehet ennek az oka, hogy a Zelda, az egyet tudok felhozni csak, hogy nem olyan korhatáros játék, mint mondjuk a Horizon, de nem tudom miért, úgy érzem, hogy ez az érvez baromira rezeg. Szerintem egyszerűen tehát, hogy beletaláltak egy olyan dologba, amire nem gondolta senki, hogy igény van, és annál meg komplexebb, hogy meg tudják csinálni egy PS5-re úgy, hogy egyébként amiket te elvársz tőle, ray tracing, meg minden működjön. De hogyha ha egy ilyen nevezzük game changer dolog eszébe jutott volna a Horizon-ösöknek, akkor lehet, hogy abból is elment volna 20 millió, mint ahogy a God of War is, amikor megújult, és bekerültek új dolgok, akkor képes volt megújni a Zeldába. Az a Zseni, ugye Balázs mondta, hogy Nintendo-ra mindent el lehet adni, a Zelda az egy 6-7 milliós franchise volt. És még azt sem mondhatjuk, hogy azért megy ez most tök jól, mert hogy el van adva 125 millió Nintendo Switch, mert a Wii U érában el volt adva ugyanennyi konzol, és arra mégis csak 6 millió Zelda fogyott. Mert hogy a Wii U érában... Wii U érában a Zelda egy 6-7 milliós franchise volt. Hát 8,5 volt a maximum. De Wii érára gondoltam, nem a Wii U-ra. A Wii az egyik legnagyobb példányban adott konzol. Igen. És ott tudott csinálni 6-7 milliót. Aonuma azt mondta, hogy szerinte az a felfogás hiába volt jó, meg az a felfogás hiába volt ugyanúgy kreatív a maga módján, keretek között szorítva. Nem tudott úgy kibontakozni, mint amit a nyitott világgal meg tudtak csinálni, és ha ez nincs, akkor még mindig egy 6-7 milliós franchise lenne. Az kellett, hogy ők újra gondolják a nyitott világot. És működik. És egyébként... Jó, ez igazolná, hogyha... Bocsánat. Nyugodtan. Tehát ez igazolna, hogyha azt mondanánk, hogy ez kizárólag a Zeldánál van így. De azt jól látjuk, hogy ez megismétlődni látszik akár egy Animal Crossing-nél is, ami 40 millió fölött van, az előbb említett Mario Kart-nál, ami gyakorlatilag 53 vagy 50 ami talán az összes Mario játékot figyelembe véve is kiugróan durván jól fogy. Tehát, de nem igaz, például egy Metroidnál, ami... Ami nem jelent meg, de nem, most megjelent tudom. Ugye a Prime-nak a remake-je, ami egy nagyon-nagyon jól összerakott remake, mai napig én végigjátszottam egy iszonyatosan jó játék, 1 millióba fogyott csak. Na igen. Miért nem fogyott ebből 6 millió? Hát hiszem, ha csak minden ötödik ember megveszi, akkor már, és nem. Tehát, hogy Persze, vannak prók, meg vannak kontrák. Szerintem a Mario Kart az egy tök kivételes dolog, mert egyszerűen azzal mindenki szeret játszani, ha egyszer kipróbálta, és elég könnyű belefutni olyan országokból a Nintendo vezető platform, mint mondjuk Franciaország. Mert elmész egy családi eseményre, és ott játszanak a gyerekek, te is beszállsz, és élvezed, és megveszed. Tehát, hogy az egy olyan instant élmény nyújt, ami tényleg sikerre van ítélve. Az Zelda azért más, mert ott ez egy nagy vállalás volt, és egy nagyon-nagyon mást akart csinálni, mint mondjuk egy Assassin's Creed, vagy egy Horizon. És most ezzel nem az Assassin's Creed és a Horizon-t ekézem, hanem egy ilyen tök más felfogásban készült valami, amire úgy látszik, iszonyatos nagy igény volt, és lásd mondjuk Elden Ring, hogy senki nem tett volna egy nagyobb összeget arra, hogy ez a nis műfaj, amit ezek a Souls-like játékok képviseltek, ez ekkorát tud robbanni azzal, hogy alá van rakva egy aránylag jó kitalált open world koncepció. Hát azért az Elden Ringnek a megjelenése előtti hónapokban azért már lehetett érezni, hogy ott már mozog a föld. Igen, de amikor belevágtak, hát ők is meglepődtek, hogy mennyi fogyott. Tehát, hogy így a Namco az konkrétan azóta szerintem kokain szív Ibizán. Tehát, hogy erre nem gondoltak ők se. Egyébként az Eldarra se gondolták szerintem, hogy 3 nap alatt 10 millióba fog elmenni, mert ez nem csak a saját mércéjükkel nagy siker, hanem ilyen iparági szempontból is egy elég jelentős eladás volt. Jó, ezt lehet mondani, akkor oké, fogadjuk el, hogy ami egyébként tényleg így van, tehát anó csináltunk egy ilyen toplistát, hogy kedvenc játékaink meg ilyenek, és nálam a Breath of the Wild az torony magasan ott van a kedvenceink között, a top 3-ban, nem tudom, de top 5-ben biztosan. Viszont ettől függetlenül is érdekes, hogy másoknak ez miért nem megy? Oké, hagyjuk az Xboxot, nekik miért nem megy. De a Sony mondjuk miért nem tud egy ilyen fokú rajongást kiépíteni mondjuk olyan brandjei köré, ami mondjuk egy God of War, ami mondjuk egy Uncharted, vagy mondjuk egy Last of Us. Mert oké, mondhatjuk azt a teljesen más tónusában mondjuk a Zelda, vagy a Mario, vagy ilyesmi, de nem kevésbé, hogy mondjam, brand definiáló erővel bíró játék a többi, amit felsoroltunk. Tehát ha valaki mondjuk egy ilyen lélekmarcangoló, vagy Indiana Jones-os, vagy ilyesmi dologra vágyik, akkor legalább annyira rá kéne harapnia ezekre a játékokra, mint mondjuk a Nintendónál, a Zeldára, vagy ilyesmire. És mégsem látunk ilyen mértékű lojalitást a Sony rajongótábornál, mint a Zeldánál, mint a Nintendónál. A Nintendo is ugye vegyes, mert most a Switch-ére nagyon jól megy, de a Wii U-ére nagyon rosszul ment. Akkor igen. Szinte minden játék megbukott, a konzol is megbukott. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy minden, ami Nintendo, az arany. Nem mondhatjuk azt, hogy minden, ami Nintendo játék, az 10 pontot kap élből, mert néznek a Pokémonokat, megkapták a szar review-kat, mert szarul futott, és egyébként az eladásuk is visszaesett. Az oké, hogy 20 millió fölött fogy, de ez sosem gondolta volna senki, hogy egy Pokémon, nyitott világú Pokémon meg fog verni egy Breath of the Wild például, mert annyira messze állt egymástól a két franchise eladása addig a pillanatig, amíg meg nem jelent a Breath of the Wild, hogy ez egy ilyen science fictionnek tűnt. Ez most így működik, összeállt, és most van bennem egy olyan, és ezt csak most nevezzük Conteónak, hogy... Na, itt van a helyed. Hogy megérkeztem. Hogy azért a Nintendo tök más játékélményt kínál sok szempontból, ugye ez az egymás mellett ülünk és játszunk dolog, és ez szerintem üdének és frissnek hat abban a világban, amikor a játékok nagy része azért egy kaptafára készül, és az nem azt jelenti, hogy ezek rossz játékok. Tehát én nagyon élveztem a Jedi Survival-t, de ma már is felejtettem, hogy miről szólt. És nagyon díjazom a Horizont, de egyszerűen repetitív volt. Tehát, hogy ezek ilyen üdeszínfoltok, amiért valamiért így beragadnak, vagy valamiért működnek, vagy valamiért tudnak egy olyan élményt okozni, ami miatt sokkal többen megveszik, mint eddig. És az, hogy ez a Sony-nál miért nem működik, ez jó, azért vannak ott is nagyon erős brendek, meg franchise-ok, nyilván, ilyen persze. 10-20 milliós eladások, csak azok nem feltétlenül teljes áron. Meg az 5 év alatt hozza össze, meg ilyenek. Meg sok év alatt hozza össze, de ott egyébként a target is más, tehát, hogy ugye most a Horizon-nál a 8,7 milliónak annyira örülnek, hogy készül a következő rész. Tehát financiálisan nekik valószínűleg ez megéri egyébként ugyanúgy egy benchmarkja a platformnak, mint a Nintendo-nál az Zelda, csak más szempontokból. Hát ez tényleg, erre nem tudok neked választ adni, hogy miért van az, hogy a Nintendo ilyen, most pont megnéztük az adás előtt, 19 játékuk van 10 millió fölött a Nintendo-nál. és van 10 játékuk 15 millió fölött, tehát hogy ilyen brutál számokkal dobálózunk, ha Nintendo-ról beszélünk, és ebben benne van az a Ring Fit Adventure nevű játék is, ami tulajdonképpen egy edzőprogram kalandjátékba öltve, és abban is elment 15 millió. Szóval ez egy örök rejtély, de valamit jól csinálnak, és én azt gondolom, hogy a jól csinálás az a frissesség, ami az iparágra annyira nem jellemző, illetve amikor valaki meg akar újulni, akkor azért látszik, hogy működik, lásd Elden Ring, lásd God of War, de ma szerintem egy Microsoft sose ölne pénzt abba, hogy kiadnak egy játékot, amiben egy nevezzük sportaktivitással, vagy sportaktivitásokkal játszó véget szerepjátékot. Ilyen például a Ring Fit Adventure. Mert hogy mi ez a hülyeség? A Nintendo megpróbálja, és eladtak be a 15 milliót. Pedig annól volt erre például a Micronál is, hogy ezzel próbálkoztak. Emlékszel a kinektes időszakra, amikor... Jó, az nem kalandjáték, de volt a kalandjáték vonatkozás is, emlékszel? Hát volt rá Fable is. Hasonló volt kicsit. Inkább a Mario Party-ra emlékeztettek ezek a kinektes sportjátékok. Tudod, amikor matracban vagy és mész, downhill-ezel, mi az, hanem raftingolsz. És akkor ki kell egyensúlyoznatok ezt a rohadt matracot. A mechanika az baromi egyszerű volt, meg a nagy részét úgyis a Kinect számolta ki, de mégis ezek baromi jó parti játékok voltak, de ott sem volt egyébként ilyen egetrengető kiugrás. Hát, mert ugye ez pont egy olyan érában volt, amikor a Microsoftnak egyébként jól ment. Tehát ott valaki úgy döntött, hogy ez több energiát igényel, mint amelyet hoz. Ugye így szüntettek meg stúdiókat is az egyik generációnál, hogy igazából minek gyártunk saját játékokat, amikor Call of Duty-t veszi úgyis mindenki meg a FIFA-t, nézd itt az évvégi lista. Aztán kellett nekik fél év, mire rájöttek, hogy basszus, nem fogy a konzolunk, mert nincsen el exkluzívok. Én nem akarom ezt megfejteni. A Nintendo tök jól csinálja, és a Zelda-val nagyon-nagyon sok szempontból ismét a nyitott világú játékok csúcsterméke lett, és nyilván igaza van a Balázsnak abban, hogy ez nem néz ki úgy, mint egy Horizon, viszont azt gondolom, hogy ebbe az egy teraflopsba, amit ez a gép tud, sokkal több meló van, mint bármelyik nyitott világú játékban, ha csak az erőforrásokat nézzük, mert tényleg, ha ennyi mindent kisajtolnának egy PlayStation-ből, vagy egy Xbox-ból, akkor azért lehetnek csinálni ilyen játékokat is. Szerintem az Zelda kurva jó. És nem azért van, hogy nem akarok senkit meggyőzni erről. Én aláírom a 10 pontokat is, meg azt is aláírom, hogyha valakinek nem tetszik. Azt nem, hogy YouTube videók alapján eldöntsük, hogy jó vagy rossz, abban nem vagyok partner. Hát azt nehéz is lenne, mint a VR játékoknál. Tipikusan ez. Igen, igen. Beszéltünk akkor eddig, körbejártuk a dolgot. Beszéljünk a Tears of the Kingdomról. Jó. Hogy mi a helyzet vele. Most megvilágítottad nekem fönt a dolgot, hogy hogyan lehet megnézni, hogy mennyi időt töltünk bele. Megdöbbentem, hogy 85 óránk van a Tears of the Kingdomban. Hány perc volt, ami bemulatkoztázott a 85 órát? Volt egyébként. Sok? Nem hiszem, hogy sok. Amikor már 20-adjára futottam át a mezőn, akkor az már fárasztott. Tudod, hogy lehet teleportálni? Elmondtam. Én rájöttem egyébként, hogy van egy zóna, amiben nem fedeztünk fel, és nagyon sok könnyítés van benne, de kérlek, hogy ömleng. Nem akarok ömlengeni. Nyugodtan. Nincs értelme. Nekem azt tetszik ebben a játékban most, hogy most fölmentünk hozzátok, és láttam, hogy az Adri játszik. És ő egy csomó mindent, amiket én mondtam, azokat ő nem használta eddig. Ő nem használta a Travel Medallionokat. Ő neki még nincs meg az autóbild, amivel egy gombnyomással építesz. Szeretjük a kihívást. Nem használja azokat az eszközöket, amiket a játék arra ad, hogy mondjuk megkönnyítse mondjuk a haladásodat egy mezőn, és ennek ellenére ő is ott tart, ahol én, csak tök más kép, tök más úton, tök más felfogással is, teljesen más gondolkodás vezérli őt, mint engem, de ugyanoda eljutsz. És szerintem ebben a játékban az a zseniális, hogy a Gret például úgy játszik, hogy szinte alig harcol. Mert elkerül a csatákat, mert ő onnan nem szed ki, ő felfedez, és gépeket épít, és rájnokat csinál meg, és az abban teljesedik ki. Mi is rájnokat, meg korokokat keresünk. Talán a múltkori adásban mondtad, hogy te annyira nem érzed azért évjátékának ezt az egészet, meg hogy igazából indokolt-e már most azt mondani, hogy ez lesz az évjátéka. Nyilván nem, hiszen nem láttunk egy csomó játékot, ami még idén meg fog jelenni. Én biztos vagyok benne, hogy az évjátékkal ezt csak mondtam, hogy én ezt a keserű szájízzel mondom inkább, nem pedig olyan lelkesedéssel és eufóriával, mint ahogyan mondjuk másoktól, például mondjuk tőled hallom. De én megértem, hogyha ez évjátéka lesz, mégpedig azért, Mert ha megnézed, azért a folytatások nem szoktak olyan őrült nagyot csavarni a játékmechanikákon. Főleg, hogyha annyira sikeresek, mint az előző rész, Last God of War, vagy Last Mass Effect, vagy Last... egy csomó játékot, aminek a berobbanása... Az új Prey, az hatalmasat változott az előzőhöz képest. Igen, de az nem hozott akkora robbanást, mint a God of War okozott. Tehát az egy ilyen vertikális, nyílt világú dolog volt, ott is bármilyen sorrendben haladhattál előre. Hatalmas megoldás. Én sokkal kevesebbet vártam az Eldától. Én nem gondoltam, hogy például az összes két lecserélik. Amiatt az összes Ryan-ban a gondolkodásmódodat meg kellett, hogy változtasd. Én nem gondoltam, hogy csinálnak egy föld alatti világot, ami ugyanakkora, mint a föld feletti világ. Na ez meglepett. Ez meglepett, mert mondtam fönt, hogy például az Elden Ringnél ott vergődött mindenki, hogy bazd meg, és van egy plusz világ a föld alatt, és úristen, amíg ezt nem tudjátok felfogni, ez micsoda megfejtés. A Zeldában ugyanezt megcsinálták egy teraflopsos konzolban, és azt hiszem ráadásul ott is ilyen különösebb töltőképernyő nélkül, így egyben át lehet menni a... Hát le tudsz zuhanni legfelülről a legalóra. Igen. Töltőképernyő nélkül. És ott nem hallottam, hogy erre flexelnének az emberek, pedig ez ugyanúgy benne van, ráadásul ugye van egy ilyen lebegő, több szigetre osztott, mondjuk, hogy... Harmadik dimenzió. Igen, tehát lefelé is tudsz menni egy plusz világba, és fölfelé is tudsz menni egy plusz világba, tehát így meg vagyok lepve, hogy ezeket miért nem kommunikálják még jobban? Tehát olyan, mint hogy a csendben tudomásul vennék az emberek, hogy ja, igen, egyébként így odabasztunk mindent magunk körül a Zeldával, nem érdemes ezt túl kommunikálni. Nagyon durva. Mert annyira sok mindent lehet kommunikálni, hogy igazából ez csak egy apró szelete. Mert ott van a fuse. Ugye én elmondtam az Adrinak, hogy én hogy harcolok. Tehát, hogyha felém szembe jön egy lény, akinek nagy fénybalta van a kezébe, akkor a nyílveszőre ráfúzolok egy sokkoló gyümölcsöt, vagy bármiféle izet, rálövök, és kiejti a kezéből, mert megrázza az áram. Oda rohanok, fölveszem, és annak kezdve nincs fegyvere. Van, aki csapdát készít, van, aki csak simán klasszikus módon püföli. Én a lovakat úgy fogom be, hogy lefagyasztom őket messziről, nem fog lopakodni, mert ez is egy opció benne, és lehet, hogy te ennek az 1 millió lehetőségből kihasználsz 10 000-et, lehet, hogy én is kihasználok 10 000-et, de a közös halmaz az lehet, hogy nulla, vagy lehet, hogy csak nagyon marginális. Az is lehet, hogy tök egyformán gondolkodunk, és nagyjából ugyanazokra a dolgokra jövünk rá. És szerintem nagyon jó megvan csinálva, hogy a shrine-ok rávezetnek arra, hogy ezeket hogy használd, és utána egyébként az volt benne nekem a nehéz, hogy, és azt szeretem benne, hogy alapvető dolgok, hogy elustultunk, tehát hogy az első órában így nem értettem, hogy basszus, itt hova kell mennem, mit fog csinálni, miért ott egy pont, de ott nincs semmi, de akkor miért van ott a pont? Ja, hogy ő azt mondja, hogy azért van ott a pont, hogy majd menjek el és keressem meg azt a 3 shrine, de nem mondja meg, hol az a 3 shrine, nézzek körül távcsővel, jelöljem be, jöjjek rá, hogy jutok oda az elsőhöz, onnan hogy jutok a másodikhoz, és a kezembe ad, több, azt hiszem 20 darab jármű elem van a játékban, amiket tudsz használni, kerék, rakéta, dobogó, stb. A propeller meg ilyenek. És az, hogy a shrine-on kívül használjam, az annyira nem azt mondom, hogy nem logikus, mert rohadt logikus, de annyira nem kézenfekvő, mert nem így játszunk mostanában a játékokkal, hanem pontosan megmondja mindig mindenki, hogy melyik fegyvert mikor használd, és mire használd, és hogyha rámész erre a fegyverre, akkor ez az utad. Ha ezzel a fegyverrel mész, mondjuk egy ilyen szószlák játék, akkor ez az utad. Itt meg nem. Tehát, hogy amikor először van a játékban egy ilyen rugós dobbantó, amire ráz és meglövöd, akkor így kilő a levegőbe. Amikor először ráfúzoltam egy pajzsra, és jött egy nagy lény, amelyik megütött, és én a pajzsra csak levédtem, és hogy a rugó energia így kilőtte, hogy így elrepült az űrbe, akkor így te basszus, hát ezt megcsináltam már 15 óra ezelőtt is, miért nem jutott eszembe. Tehát, hogy ilyenekkel van tele, és ezt nem tudja más játék, és ezt én nagyon élvezem. És szerintem ezért egy zseniális játék, hogy nekem tök jó az, hogy megnézek egy Shrine-ról 5 videót, és az 5-ből 4 tök más, mint ahogy én megcsináltam. Érdekes, hogy hallgatom, én ezért szeretem, amikor beszélsz az Eldarról, mert engem te vezettél rá Breath of the Wild-ra is. De én nem akarok senkit megtéríteni, tehát ha valakinek ez így idegen, vagy úgy érzi, hogy ez egy gyenge hardware és szarjáték. Én teljesen ismerem, hogy én Stockholm-szindrómában szenvedek, tehát engem te beszéltél rá, hogy a Breath of the Wild-ot próbáljam ki, és tényleg egy megvilágosító élmény volt. Tehát az, amikor először tapasztalod azt, hogy valóban játszol. Uh-huh. És nem az van, hogy egy guide-ot követsz, amit mondtad, hogy ha ez a kard van, akkor arra mész, hogyha felvettél egy, mit tudom én, Claymore-t, akkor meg amarra menjél. Hanem tényleg kitalálhatsz akármit. Mindenek funkciója van, tehát hogy tök jó, a melegbe felrobban a nyílvesző az íjad végén. Kurva ideges voltam, egy ideig nem vettem észre, mert ott voltam valahol lövöldöztem, és nem tudtam kilőni a rohadt bombát, állandóan valami rám robban. Olyan kurva pipa voltam, azt hittem, hogy falhoz kurva kontrollát, és tök véletlen vettem észre, hogy ja, bazd, mert közben kiakadt a hőmérő. Kurva meleg van. Ja, oké, és akkor talán... És a Jedi Survival után egy tök jó felfedezés volt, hogy ott van az a játék, ami egyébként egy tök jó Star Wars-os játék. Rengeteg boss fight van benne például. Rengeteg képességed van az erő. És egyetlen egy boss fight-ban nem volt például az, hogy mint akár mondjuk lopjuk el a, nem tudom, Jedi visszatérből, hogy a Rancort úgy ölöm meg, hogy elkezd jönni felém, és egy kapcsolóra rádobok egy követ, pull meg push, és akkor a fejére szakad az ajtó, hogy abban miért nincs ilyen? Itt meg igazából, nem tudom, láttad a videókat, van, aki csinál egy ketrecet, amit a trollok fölé rak, belelő, és akkor ilyen propeller szédja ki őket, mert, és akkor majd megmutatom a műsor végén. Szóval ez szerintem jó, és mondom, én nem akarok hittérítő lenni, azt gondolom, hogy objektíven ez egy baromi nagy teljesítmény, mind a hardware-t figyelembe véve, mind a játékmenetet figyelembe véve, nem véletlen, hogy megint az összes kiadó gratulált, egy csomó játékfejlesztő nem érti, hogy ez hogy lehet megcsinálni ezen a hardveren. És visszakanyarodva az évjátéka díjra, ez egy olyan folytatás, amiben minden skillt kicseréltek, amiben betettek plusz két dimenziót. Szerintem egyébként a sztoriban is sokkal erősebb, mert sokkal többet mesél, mint az előző részek. Az tény. Ennek van végre történet az elsőnek, semmi történet. Ott volt négy Divine Beast, aztán az mennyi, a baj, az Open World játékok, és főleg az Eldával, hogy két történet szilánk között eltelhet akár 20 óra úgy, hogy elfelejted azt is, hogy kivel találkoztál azelőtt. Tehát, hogy nem, mivel ez nem annyira zárt rendszer, ezért nem az van, hogy tudod, szilánkról szilánkra mész, hanem van olyan kátszínőben, olyan embernek a történetet tudod meg, aki már mondjuk meghalt, de ott még él, vagy ott már meghalt, és egyébként veled még együtt van, de tudod, hogy majd meg fog halni. Szóval ebből a szempontból nehéz így egyben tartani a dolgot. Itt elmondta egyébként az Aonuma, hogy csináltak egy rendszert, megcsináltak a játékelemeket, és utána írtak arra sztorit, tehát teljesen fordítva gondolkodtak, mert az volt a fontos, hogy ez a világ, ez ne legyen unalmas. Szóval ezért érdemlik meg szerintem az évjátékadíjat, mert sokkal kevésbé játszott biztos. Tehát betették például az építést. Mondj egy játékot, amiben nem megy az agyadra az építés. Amiben van értelme, amiben épülnek rá logikai feladatok. Ja, ó, szűkíted nagyon a kört. És ami például a Shrine-ok kivételmel megmarad opcionális dolognak az, hogy te mondjuk építs valamit. Amiben egyébként betették az autobildet, amivel egy kattintással megcsinálod a világ legkirályabb autóját. Tehát, hogy nekem ezért indokolt az év játéka, mert sokkal több változás hozott, mint mondjuk a Ragnarök. Tessék, Dark Sector bedobta, hogy a Fortnite ilyen például. Fortnite ilyen például. Ebben igazad van. De az egy multiplayer játék. Tényleg ilyen alapon például? Meg ott nincs funkció az építésnek azon túl, hogy hát megakad benne a lövés, magasabbra mászhatsz, igen, és lelőheted. De akkor ilyen alapon megadhattuk volna a Fortnite-nak mondjuk az évjátékadíjat, akkor amikor megjelent ezzel az építkezéses modellel. Mondtam, hogy egy kicsit így áskálódott. Figyelj, szerintem aztán a piacra gyakorolt hatása vitathatatlan. Persze. Miért ne adhatnád meg? Az open world játékokban, mondjuk, vagy az MMO-kban a Warcraft volt, ami ilyen nagyot lépett, az ilyen multiplayer játékokban volt egy Quake, volt egy Unreal, és aztán jött egy Fortnite, ami nem csak egy olyan több szereplős játék volt, amiben ugyanazt csináltak, mint eddig, csak cel-shading grafikája volt, hanem bekerült az építés, amit aztán így a maxra húztak. Ami miatt sokkal szórakoztatóbb, mintha csak menné és lőnél. De ott is opcionális, ha nem akarsz, nem építesz. Én miután megnéztem a videókat, hogy építenek ott emberek, nem, meg sem próbáltam. Azt láttam egyébként, miket hoznak össze a Zeldában, brutális. Tehát, hogy ilyen lépegető ilyen robotokat, meg most olvastam, pont a Reflektorhoz írtam össze az anyagot, és valaki megcsinálta a Metal Gear-t benne. Igen, és de nem erről szól a játék, csak egy ilyen elcseszekedsz vele. Tudsz ilyen hülyeségeket csinálni. Itt nem kéne valamit olvasnunk egyébként? Vagy ez csak így? Nézzük egyébként, tehát hogyha oda bekukacolják, hogy nekünk szólnak, akkor az úgyis látni fogjuk egyébként, ja, elbeszélgetnek egymással. Király. Ne hajt, hogy kizakkentsenek a státuszokból adó. Sokan azt mondják, hogy én így a Nintendo nagykövete vagyok, meg ilyenek. Tehát nem, egyszerűen objektíven azt kell, hogy mondjam, hogyha nem szeretném az Zeldát, akkor is azt kell elmondanom, hogy basszus, amit ebből a gépből kihoztak, az a képi világ kivételével, meg a történetmesélés kivételével megver minden nyitott világú játékot. Tehát te is 85 órán tartasz, én most 65-nél, szerintem kb. A felénél se tartok, és nem untam, lehet, hogy voltak 20 percek, amikor untam, hogy a mezőnfutás, de egy csomó játéknál nem tudom, nálad is van, hogy eljön az a pillanat, amikor jó, akkor most már végigjátszom. De már egyébként odamész, legyakolt, következő pont, odamész, legyakolt, következő pont, itt meg ez így nincs, és ez egy jó dolog. Aki erre fogékony, az nagyon fog élvezni, aki nem, az meg nem fog érteni, hogy ezért miért van oda a félvilág. Szerintem okkal van érte oda a félvilág. Itt mondja Engen, hogy fontos kiemelni az Zelda sikere kapcsán, hogy egy kézi konzolról van szó. Hát azért tartom ezt furának egyébként, mert volt meg kézi konzol korábban a Nintendónak, és nem voltak ekkora sikerjátékok. Hát azért a DS meg ilyenek, az brutál sikeres volt, szerintem az a legsikeresebb. Az sikeres konzol volt, de ilyen mértékű sikert nem halmozott fel például. Melyik volt az a 3D-s játék a 3DS-re, amit kizúsz, talán az is Zelda volt, de ebben nem vagyok biztos. Megjelenéskor azzal szórakoztunk, és így nézegettük, hogy néz ki. Nem emlékszem. Hát, a handheld egyébként szerintem csak árt neki pont amiatt a teljesítmény problémák miatt. Egyébként szerintem kurva jól néz ki az Zeldához képest, hogy milyen hardware-en fut. Rohadtul. Néha... Hát nem csúnya játék, azt nem lehet remondani. Hát a lenyugvó napnál volt olyan, hogy én így glide-oltam lefelé az égről, és elképesztő. Tehát maga az is, hogy amikor kilövöd magad a tornyokból. Ugye most már nem az, hogy fölmész és szétnézel, hanem kilövöd magad a francba, és zuhanás közben méred fel a terepet, és olyan kurva hosszú az animáció, hogy az első két torony után azt mondtam, hogy ezt valahogy át kéne ugrani, én át lehet ugrani. Át lehet ugrani. De rájöttem, hogy basszus, engem ez szórakoztat. Szórakoztat, hogy megnézem, hogy kilőnek, szórakoztat, hogy látom azon a köldök zsinóról, vagy milyen keresztül visszamegy az adat. És egyébként tényleg baromira tetszik, mondom, csak annyi gondom van vele, hogy nagy rész nekem az az érzésem ezzel a játékkal kapcsolatban, az élményem, hogy ezt már csináltam. Tehát, hogy... Hát nem tud akkora hatást gyakorolni rád, mint az első rész, ami alapjaiban változtatta meg a műfajt. Igen, de nekem ugyanaz volt a bajom a Ragnarökkel is. Tehát ezt a játékot már játszottam. Igen, de a Ragnarök jóval kevesebbet nyúlt hozzá az alaprecepthez, mint az Zelda. Valóban, tehát arányaiban teljesen más, mégis amikor az van, hogy oké, csinálj meg egy Steint, ez az élményem már megvolt. Mások voltak a feladványok, de Steinokat így is kerestem, korokat így is kerestem. A bokoblinokat szétcsakott, igen, egyedül a bokoblinoknál érzem azt meg ennél a harcrendszernél, hogy az engem fáraszt. Tehát, hogyha nem akarom nagyon elütni az időmet azzal, hogy ketrecet rakok össze, meg ilyeneket, akkor ez egy ilyen rettentően repetitív, inkább kikerülésre váró probléma a játékban, mint semmi, amit... Gret is így érzi, aztán mutattam neki, hogy én hogy harcolok, és én tök másképp. Mert én használom a fiúzzal az összes képességet, és nekem egy tábor kiirtása az halálszórakoztató, tehát, hogy belövök egy tüzet, elkezdenek égni a cuccok, felém dob egy hordót egy melák állat, rikollal visszadobom a fejére. Berohanok középre, azt szendel, fölmegyek a tetőre, onnan elkezdem ledobálgatni azt, amit találtam. És aztán a végén tökre boldog vagyok, hogy basszus, ami kipotyogtak ilyen gyümölcsök, meg húsok így az ő kis éléskamrákból, az belegurult a tűzbe és megsült, és akkor rögtön abból fel is tápolom magam. De egyébként tudsz repetitíven is játszani, odamész és ütsz. Uh-huh. Szóval ez megint olyan dolog, hogy nincs az, mint mondjuk egy Assassin's Creed-nél van az a 20 skilled, és akkor azzal tudsz csak harcolni, amit tudsz másképp is. De tudsz repetitív módon, meg, de egyébként meg is kerülheted. Tehát, hogy azok a táborok nagy része kikerülhető. Igen. Engem egyébként szóval mondom, hogy abszolút szórakoztató. Az a borzasztó, hogy abban 85 órában a nagy részét megint Adri pakolta bele. Olyan, mint a Call of Duty szintünk, amit Adri hozott össze nagy részt, mert amíg én itt lent húzom az igát, addig Adri ott kint fölmaxolja hát, a játékot. Ja, hát igen, ezt mindenkinek dolgozni is kell. Mindenki visel egy keresztet. De hogy egyébként 85 óra úgy ment el, hogy nem gondoltad volna, hogy elmen 85 óra a játék. Hát így meg pláne nem, hogy Adri csinálja, és nem én. Így rácsodálkoztam, azt hittem, hogy 20 pár óránk van benne, aztán ja, 60-nal többet Adrika még belerakott. Figyelj, beszéljünk egy pár újdonságról, jó? Mert ennek kapcsán szerintem még lehet itt izgalmas dolgokra ráfordulni. Igen, hoztam neked egy pár olyan hírt, amivel kapcsolatban érdekel a vélemény. Hallgatom. Túl sok dolog egyébként nem történt most a játékiparban, ugye lement a PlayStation Showcase. Arról még beszélünk, nem? Hogyne. De felvezetésnek azért így bedobnék neked, hogy azért, hogy tudjuk, hogy milyen helyzetben van az Xbox, és ha kell nekik az innováció, kell a játék, a Game Pass-szel is csinálni kéne valamit. Hát úgy néz ki, hogy megmutatta magát egy Game Pass fejlesztés, amire úgy néz ki, hogy nagy igény volt. Ezt egy valamelyik játékos vette észre, bekerült egy új kategória a Game Pass-be. Nem tudom, hogy már éles, de nála már látszik. Ez pedig, hogy rá, ugye lehet szűrni különböző kategóriák alapján, hogy milyen stílusban érdeklődsz, és hogy bekerült egy új szűrési opció, hogy we demand you see our legs. És a Doom Eternalban látszik a lábad, ez ki van. Aha, tehát, hogy olyan játékokat keresel, amiben látszik a lábad, de a Dazed is benne van. De a Doom Eternalban nem látszik. Biztos vagy benne? Hát nézzük meg egy videót, szerintem nem. Most nem tennék be külön videót emiatt, de így... A Halo-ba látszik. Az biztos. A lábad. A lábad. Aha, szerintem igen. Legyél hitetlen. Lehet, hogy a szűrési feltételek sem, de most bekerült egy nincs ilyen... Nincs jó tegelve. Az. Tehát bekerült egy ilyen kategória, hogy amiben igen. Látod a lábadat is. A Battlefieldben is látszik a lábad? Abban inkább el tudom képzelni, de szerintem a Halo-ban se látszik, meg szerintem a Dishonored-ben se látszott. Ez Redditre került fel, na, és... látod, megint felületesen kattintottál. Mi? Ez egy hírport, ez egy legmegbízhatóbb. Mi? A GameRant? A Gamer hangja. Ha? Na, hát akkor jó. Úgyhogy hát, te jó. Fogsz ilyen szűrés alapján játékot keresni magadnak? Tehát nálad egyébként egy ilyen visszatartó erő volt egy játék kipróbálásánál az, hogy nem látod a lábad? Nem tudom, mi a Legónál tegelünk minden szara széjjel, és közben mindenki az árukeresőről jön, tehát... hát de valakinek eszébe jutott. Egyébként most így... Mi baj ezzel? Nem bánt? Tudom, tehát nem. De amikor azt várom, mondjuk, hogy jöjjön egy hír a Game Pass-ről, hogy na, mivel készülnek, akkor nem egészen arra gondolok, jó, hogy... de erre nem hoztak össze egy izét, egy showcase-t. Nem biztos, hogy nem lesz ott azért, ezt legyünk hozzá. Tehát még el tudnék képzelni egyébként ilyen kategóriákat. Tehát olyan játékok, ahol mondjuk le van eresztve a kocsinak a kereke a háttérben. Olyan játékok, én azt várom már, hogy olyan játékok, amik kihasználják az Xbox Series X képességét. És nincsenek túl egy igényeid? Igen, meg olyan játékok, amik system sellerek. Xboxon, meg olyan... Látod, már te is elröhög. Hát igen, mert ez volt az ígéret. Tehát, hogy igen. Ennek az új generációnak ez a legnagyobb ígérete, hogy végre magára talál az Xbox is. Kurva jó lenne, hogyha legalább annyi jó játék lenne Xboxra is, mint amennyi van PlayStation-re, meg annyi van Nintendo-ra, mert akkor azon izmoznánk, hogy úristen, mivel fogok játszani, mert most jön Xboxra ez, de PlayStation-re meg ez, egyébként meg megjelent az Zelda is, basszus, most nincs 140 órán, mert egyébként akarok játszani a... És nincs, és ez a nagy probléma. Az, hogy szűröd le a sok átlagos játékot, az most a legkevésbé a lábbal dobogtat meg. Tudom, mi az, amire gondolkodtam? Ezt már korábbi adásban felvetettem, de neked is bedobom, hát ha új oldalról tudod megvilágítani a dolgokat, hasonlóan, mint a Tears of the Kingdomnak a gameplayét. Tehát, hogy itt van egy kiadó, esetünkben az Xbox. Ott van mögötte a világ pénze. Ott van mögött, ott van alatta a féljátékipar. Nála van a konzol spektrum legerősebb konzola. Nála van a legolcsóbban beszerezhető legnagyobb gaming library, a Game Pass. És hogy ebből a pozícióból azt mondják, hogy hát így nem nagyon tudunk market share-t szerezni, ez nem olyan, mint hogyha Blackjack-eznél 21-ed lenne, de te inkább bedobnád alapjaidat? Nem, ez szerintem inkább marketing, meg talán a realitás. Tehát, hogy azt mindenki tudta, amikor felvásárolták ezeket a stúdiókat, hogy azért sok évnek kell eltelni ahhoz, hogy mondjuk egy Naughty Dog vagy Santa Monica stúdió szinte ezek így föl tudjanak emelkedni. Ráadásul ezek a stúdiók, amiket megvettek, ezek nem erre voltak szakosodva, ezek multiplatform címeket gyártottak eddig, sohasem egy konzolra dolgoztak, mondjuk most se, hanem 3-2-re plusz a PC. Tehát szerintem az irreális elvárás lenne, hogy ez a sok stúdió Uncharted-et fog gyártani, vagy Last of Us-t, vagy Breath of the Wild-ot. De hogy azért a Redfall fölött van azért szint, és most egyelőre azt kéne megugrani, hogy legalább kellemetlenül ne érezzem magam azért, hogy szeretem ezt a platformot, mert egyébként egy jó konzol, egy jó kontrollerrel, jó szolgáltatásokkal, egy szerintem jó működő online rendszerrel, most az online rendszerrel, a dashboardra gondolok, meg az egészzel, van mögött egy tök jó Azure, tehát hogy igazából tényleg minden adott ahhoz, hogy örülj, csak még egyen nem tudsz neki úgy igazán örülni, hogy így nem tudom, mint mikor megjelenik valami prototípusa, mint az elején, mikor megjelentek a Teslák, és minden bajuk volt, és akkor így tök jó volt, mert a világ legjobb elektromos autó a tiéd, de azért tökömér zörög, én ilyen autót használok, tehát én átmentem ezen, meg ilyenek, és ezek így bosszantják az ember, csak most már túl sok minden bosszant, és engem, én türelmemet én is elvesztettem, mert én amnél az új generációnál hittem abban, hogy itt ez kicsit másképp lesz, és még most sem adom fel, mert most megvettek egy csomó stúdiót, és még nem jelentek meg játékok. egy a Redfall, most nem tudom, mi volt még, ami megjelent, és ezek a nagy stúdiók dobták volna ki, de nagyon nem volt. Az Infinite. Halo Infinite. Jó, de az a saját stúdiók volt, az meg volt az öt is, tehát ezt nem kellett megvenni. Hát igazából az a vicces egyébként, hogy Bethesdának volt két játéka azóta, csak mind a kettő PlayStation exkluzív volt, ugye? Igen, de arról nem tehettek, tehát hogy pont rosszkó vették meg, amikor mindenképpen... De hogy például az is, hogy kijön egy játék, ugye volt ez a Hi-Fi Rush, és nem tudom, hogy mi történt, ugye jöttek ezek a pletykák, hogy nem fogyott túl jól, meg hogy elégedetlenek az Xboxnál, és még akkor is, hogyha semmi köze nincs ahhoz, hogy a stúdióvezető elhagyta az egészet, de mi van, ha van? Tehát, hogy elment onnét a kreatív agy. De az utána ment el, nem? Hát a Hi-Fi-rás után egy héttel. Aha. Hát akkor az igazából még kellett volna, hogy húzza a Hi-Fi-rás, nem? De hogy most mi történt, hogy ott miért mondta azt, hogy akkor ő most akkor tovább állít csinálni saját stúdiót? Miért nem érzi jó magát a végtelen pénz tengerében, ahol megkapja azt a kreatív szabadságot, amit eddig sehol, mert ez a Microsoft ígérete, hogy nálunk mindent megkapsz. Te is arra tippelsz egyébként, hogy a Micronál egyébként egy ilyen abszolút kreatív szabadság, te mondtad, az uralkodik? Mert mi arra tippeltünk most már korábban, hogy még a kezdetén volt egy ilyen pozíciónk, hogy a gonosz játékipar, mit tudom én, de most nálam kezdett egyébként felmerülni, mi van akkor, ha nem erről van szó, hanem a kiadók igazából, nem a rossz fiúk ebben a mutatványban, hanem igazából ők a jó fiúk, hogyha lehet ilyen sarkosan fogalmazni, mert én simán el tudok képzelni, és egyre inkább el tudok képzelni egy olyan forgatókönyvet, hogy a Micro tényleg azt mondja, hogy srácok, ti értetek a dologhoz, van fölöttetek egy managing director, és csináljátok meg a Halo-t, mi majd pénzeljük, csináljátok meg a Fable-t, mi majd pénzeljük, és így tényleg minden pénz, paripát, fegyvert, mindent kaptok a mutatványhoz, csak készüljetek el valamikor. És mi van akkor, hogy ezek a stúdiók egészen egyszerűen visszaélnek ezzel a helyzettel? Mondom, itt rámegyünk egy kicsit a hipotetikus területre, de kivel mintavételezzünk, ha nem veled? Ugye a Forza Steamből, a Horizon Steamből ugye rengetegen fölmondtak, ráadásul főleg ilyen leadek, meg voltak utána kotekus interjúk, hogy azért ott van egy némi szervezetlenség szerintem ilyen, itt van egy menedzsment probléma a Microsoftnál, én ezt feltételezem. Az a furcsa, hogy más stúdiók, vagy más platformholdernél meg miért jönnek ki játékok. Tehát, hogy itt valamit rosszul csinál valaki, mert a Sony-nak jönnek a játékai, a Nintendo-nak jönnek a játékai. Most a Sony is ugye pár stúdiót bezárt, meg küldött el embereket a Nintendo-nál, nincsenek ilyen hírek, tehát elkönyvelte mindenki a Nintendo-t annak, hogy ugye ez az egész piacnak az ellensége, meg minden egyébként, ez inkább csak ilyen néhány youtubernek a problémája. Nem rúgtak ki 10 000 embert, nem küldtek el, tehát engem, ami így például a Microsoftnál felcseszett az elmúlt időben, az, amikor a Bethesdától küldtek el embereket úgy, olyan embereket küldtek el, ugye volt egy, mikor megvásároltak, akkor volt egy showkész, hogy mostantól minden milyen jó, és hogy üdvözli a Microsoft Family-ben a Bethesdásokat. És ezek az embereket úgy lettek elküldve, hogy esélyük nem volt bebizonyítani, mire képesek, hiszen egy játék nem jelennek tőlük. Tehát, hogy még az se történt meg, hogy kiadtak egy játékot, mint mondjuk egy Redfall, és akkor azután dönt úgy a menedzsment, hogy akkor elküldünk innét 20 embert. Hanem elküldtek 20, 30, 40, 100 embert, anélkül, hogy bármiféle dolgot letettek volna az asztalra, és ez engem bosszant, mert akkor meg miért vetted meg? Oké, hogy a Bethesdánál sem, itt lehet, hogy elküldték volna őket, tehát ez most rossz indult a feltételezés, de hogy nem túl jó az image szerintem, nem túl jó az üzenete. Igen, de mondjuk én el tudok képzelni egy olyan helyzetet is, hogy a Micro viszont pontosan látta, hogy miért küldte el ezeket az embereket, hiszen oka van annak, hogy a Starfieldnek a fejlesztésében most már nyíltatok, hogy az ides csapatot vonták be, vagy őket is, mert pletyka volt, hogy egyébként a nem Criterion ki a másik, a Coalition-t is berángatták, tehát ebből a két csapatból kiindulva azokat, akik tudnak gameplayt valahogyan hegeztem. De ezzel semmi baj nincs szerintem, mert hát ezért az övék az összes stúdió, hogy segítsen be. Itt a kérdés az, hogy ezt miért nem vették észre azért, mielőtt kiadtak volna egy 20 perces videót egy release date-tel. Tehát, hogy semmi baj nem lett volna, hogyha azt mondják, akkor még azelőtt a videó alapján, hogy megint csúszunk egy kicsit, na ugye akkor úgy volt, hogy mert még nem vagyunk elégedettek mondjuk a gameplay-jel. És emiatt behúzzuk az idet, és mi lett volna az üzenet, hogy készül a Starfield, kurva jó lesz, és egyébként a gameplay-jel semmi baj, mert az itt dolgozik rajta. Ehelyett mi történt? Kijött egy videó, mindenki rájött, mindenki, az első reakció az volt, hogy szar a gameplay, meg nincs benne AI, ezt látniuk kellett volna, majd most nyilván nem emiatt, de aztán ráhúzták az idet, hogy akkor próbálják ezt valahogy helyrehozni. Szóval itt a sorrendiség szerintem nem feltétlenül jó marketing szempontból. Ugyanezek az eszközök eddig is a lehetőségükre álltak, hogy ezt megoldják. Igen, de ez, nem csak a de ez nem csak a Micronnak a sajátja, tehát azt is látjuk, hogy a Ubisoft is azért belement ebbe a Prince of Persia remake-kel, kidobta, aztán amikor akkor volt a zaj, akkor kitalálták, mert fogunk majd erről még beszélni ma. De nem adták ki. Nem adták ki, de ugyanaz a történet játszódott le, mint a Halo Infinite-nél, ugyanaz a sztori játszódott le, mint a Starfield-nél, az Electronic Arts-nál, ugye ők konkrétan kiadták a Battlefield-et olyan állapotban, amilyenben. Tehát simán el tudom képzelni, hogy van egy ilyen inverse szemléletmód a kiadóknál jelenleg, hogy megpróbáljuk hát, ha átmegy az embereken. Aztán franc tudja. Egyébként lehet, van egy ilyen olvasata annak, hogy a Game Awards-on, meg ezeken a bulikon olyan játékok tarolnak, amik nem feltétlenül a rendelkezésünkre álló technológiának az éllovasai. Például? Tehát például mondjuk, hogy az It Takes Two elviszi mondjuk az évjáték a címet. Pár éve. Nem hittatom, de mondjuk abban az évben azért voltak olyanok, amik mondjuk technológiailag magasabb szintet képviseltek, és... Az fontos egyébként? Nekem nem, de el tudom képzelni, hogy ennek van egy olyan olvasata mondjuk kiadói oldalról, hogy gyerekek, az az igazság, hogy lehet, hogy nem kéne megszakadnunk. Figyelj, én azt gondolom, hogy ha egy játék kurva jól néz ki, és jó is, az sikere van ítélve. Most lehetnek ilyen balhék, mint például a mai világban, hogy nem tetszik nekik, hogy nem tudom, két nő csókolózik benne, és akkor innentől kezdve szarrá rendelem az egész internetet, és akkor nem veszem meg a Horizon DLC-t. De azért nagyon ritka, ha egy játék jól néz ki, tehát mondjuk a generációhoz mérten hozza a standardokat, és egyébként jó is, az azért olyan nagyot bukjon. Tehát szerintem ilyen gond nincs. Az, hogy valami nem úgy néz ki, és egyébként egy nagyon jó játék, mert kisebb büdzséből készül, vagy nem költenek rá annyit, az most mondjuk pont olyan azt jelenti, de hogy nincsenek olyan lehetőségeik, azzal szerintem nincs probléma, és pont erre jó a Nintendo, hogy nem biztos, hogy abba kell megszakadnod, hogy hogy a csincsilla tetem megcsillanjon a hópehelyben, hanem elég egy új ötlet, hogy basszus, a fegyverre fűzold rá már tereptárgyakat, és akkor az okoz egy olyan új fanfaktort, amit vagy használsz, vagy nem, de ha használod, akkor jól érzed magad vele. Ez egy örök dilemma lesz egyébként szerintem. De amíg egy God of War a Sony-nak megéri, meg egy Last of Us megéri a Sony-nak, addig lesz az a réteg, akit ez fog kielégíteni, meg lesz az, amit a másik is, meg engem ugye mind a kettő kielégít. A Microsoftnál nem ez a probléma, szerintem az, hogy nincs elég termék, ami eljutna oda, hogy egyáltalán eldöntessem, hogy kielégítem, mert ugye nincs. Egy másik hír, ami viszont meredek eltérésben van. Most nem úgy fogunk végigmenni a híreken, mint szoktunk a reflektorban. Jaj, szétcsaptam az egész adásot. Nem te, én nem csináltam nem listát. Nem, téged nem. Engem szoktak általában elővenni. Úgyhogy én tudom, nekem széles a hátam, mindent elbír. Úgyhogy nem a Sony-val kezdtünk, hanem így ide-oda fogunk csapongani, úgyhogy majd győzzétek követni a dolgokat. Szóval beszéltük a PlayStation Showcase-ről, és a PlayStation Showcase kapcsán jöttek különböző visszajelzések. Egyébként az általános az volt, amit te is mondtál a refi elején, hogy nem igazán voltak elégedettek az emberek. Nyilván egy ilyen showcase-t nem a casual játékosok néznek elsősorban, hanem a hardcore. Nekik vannak elvárásaik, nekik vannak konkrét elvárásaik, hogy mit akarnak látni, ugye Tsushima-t akarnak látni, meg Last of Us Multit, meg ilyesmit. A casualnek mindegy, mit tudom én, egy Burger King meg egy mozi között benézni jó dolgába, mondjuk ha van még egy óra kezdésig a játékboltba, és tetszik valami, leveszi a polcot, de nem neki szól a showcase. És itt megszólaltak a Resident Evil rajongók, és hangot adtak a béli csalódásuknak, hogy ők a legutolsó játékhoz a Village volt? Nem, a 4. Nem, a Resi 4 remake-hez. Akkor hogy... játék volt. Aha, az egy jó cucc volt. Na, hát örüljenek neki. Ők annak örültek is. Végre jó játékokat csinál, meg visszahozta a Resit a sírból. Annak örültek is, sőt, annyira örültek nekik, hogy ők várták az édavangos DLC-t, ami ugye be volt lengetve. Csak annak nem örültek, hogy nem csak a DLC nem mutatta meg magát ezen a showcase-en, ahol egyébként hagyományosan a Resident Evil-ok leleplezésre szoktak kerülni, hanem hogy helyette belengedtek egy VR módot, ami viszont nem kapott dátumot. Igen. És ennek kapcsán akartam átkerülni arra, hogy ez egy érdekes. Tehát önmagában nem emeltem volna be ezt a hírt, mert önmagában igazából kit érdekel, hogy valaki elégedetlen. Csak szerintem ez nagyon érdekes indikátora annak, hogy mi volt a probléma magával a PlayStation Showcase-szel. Tehát, hogy ott van az elvárás, igen, amit nem elégítesz ki, helyette adsz valamit, amiből viszont hiányoznak az érdemi információk. És itt visszacsatolnék arra, hogy én folyamatosan kapom az ívet azzal, hogy miért reklámálom folyton a dátumokat. Hogy miért várok egy megjelenést. Hát, de tudom, amikor meg megjelenést kapsz, és elhalasztják, akkor meg az a baj. Tudom, persze, csak miért evidens az, hogyha azt mondom, hogy ha kapunk megjelenési dátumot, úgyis el fogják halasztani. Tudom, amikor az emberben ilyen kellemetlen reflexek jönnek be, hogy a dátum az már nem is jelent semmit. Mert az a probléma, hogy igazából a trailer sem jelent semmit, még igazából a gameplay sem jelent semmit. És egyébként nekem van egy olyan sandagyonom, hogy ezt nem is annyira a Ubisoft hozta be a Division-es átveréssel, meg a Watch Dogs-os átveréssel. Szerintem ezt de teljesen más lépték el. Sony Showcase-en nem volt átverés, mert odaírták mindenhova, ami nem gameplay, meg nem... Nyilván, csak szerintem ezt egyébként a Blizzard kezdte el a World of Warcraft-okkal. Tehát mindenki nagy leleplezés, hogy olyan orbitális, kurva, egy cinematic hát igen, az megrendezett. A védjegyük, hogy alig vártál egy izét, mint az MTV korszakban kiírták az MTV-n, hogy 2 hét múlva Michael Jackson videoklip premier. Mert a videoklip a Michael Jacksonnél nem azt jelentette, hogy színes nadrágba ugrálnak a krikszkosztosok, hanem volt benne sztárok, meg effektek, meg minden, meg koncepció. A Blizzardnál ez volt az, hogy olyan render animációkat csináltak, amik akkor még moziban sem voltak. Igen, hát most új, ugye mi ez a Diablo 4-nek az új trailerét, azt a Marvel filmek valamelyik rendezője csinálta. Tehát azért ez a lépték most is megvan, csak utána egy kurva egy pofára esés volt, ugye utána tudtuk meg, hogy hogy fog kinézni a World of Warcraft végeredményben, és akkor megláttál egy ilyen kis lófasz figurával mész valami orbitális kurva ronda pályán, egy nyomokban nem emlékeztetett arra, ami a cinematic trailerben volt, és valószínűleg akkor tájt kezdett el nagyon-nagyon eltávolodni egymástól, legalábbis bennem az, hogy mit várjak egy ilyen bemutatónál. Nyilván, csak nagyon durva, nagyon így magamban is próbálom ezt helyre tenni, hogy amikor nézel egy trailert, akkor igazából mi az, amit vársz tőle, mert mondjuk átkúrnak már eleve azzal, hogy cinematicot látsz a gameplay helyett. Ha mégis gameplayt látsz, az is még kurvára változhat a megjelenésig. Ha még dátumot is tesznek mellé, azt is igazából felülbírálhatják, és igazából felmerül bennem, hogy utóvégre egyébként miféle elvárással ül le az ember? Igazából mit szeretnél látni? Figyelj, igazából ezekkel sosem nem lenne probléma, csak annyira a mai világ, ugye régen mi volt? Elmentél egy E3-ra, és ott nem, 10 évvel ezelőtt nem lékelődött ki egy Metal Gear trailer. Még egy ilyen render trailer sem. Miről szólt volna a 10 évvel ezelőtt ugyanez a showkész? Arról szólt, hogy baszki, jön a Metal Gear remake. Aha. Most mivel már mindenki pedzegette ki, nem ütött akkorát, de egyébként önmagában, hogy milyen formában rivélelődik ki, nyilván jobb, hogyha így, mint sem, amikor pletykák alapján, tehát hogy megint itt a sorrendiség sokat számít, mert aki imádja Metal Gear-t, az örül, hogy végre megjelenik a remake. Nyilván én is örültem volna, hogyha egy gameplay-jel leplezik le. Nem tudom, hogy van-e ezeknek egyébként jelentősége ma már, mert én azt gondolom, hogy eladás befolyásoló hatásuk nagyon nincs. Egy víziót tudnak bemutatni arról a platformról, amit éppen szeretsz, és azt nagyjából azt tudod így feltérképezni magadba, hogy mi vár rád. Most függetlenül attól, hogy nem láttunk egy csomó játékot, azért pontosan tudjuk, hogy a Naughty Dog dolgozik valamin, hogy a Sucker Punch dolgozik valamin. Egyébként ezek megjönnek, most egyébként én az új Final Fantasy-t tökre várom, mert most kijöttek. Az kurva jó lesz. Kijöttek belőle ilyen videók, ilyen 4 órás review-ra elmehettek tesztelni, és kurva jó, tele van az internet, nézd meg YouTube-on. Mert nem akarok magamba spoilerezni, egyet mondja nekem, lehet benne főzni? Azt nem tudom, mert a harcrendszert mutogatták, és ilyen real-time harcrendszer, most nagyon jónak tűnik, nagyon élvezetesnek. Biztos lehet, nem tudom. Nem néztem úgy meg, csak a harcot, és az tetszett. Meg a képi világa brutál szép. Baromira tetszik az, amit mondasz. És nem azok csinálták nem a Forspoken-esek csinálták az előző. Nagyon helyes. Még azokat besítették soha. Hanem volt egy részük, aki dolgozott rajta, és aztán abból lett ez a cég, aki végül Forspoken csinált, ami sajnos nem sikerült túl jól. De azokat be is hintették showval, úgyhogy az rendben volt. Egyébként tetszik ez a vízió dolog, amit mondasz, csak maradjunk a Metal Gear trailernél. Ha az meg, hogyha nincsen előkommunikációja, vagy utókommunikációja annak az egésznek. Ki jött, néz screenshot. Láttam, hogy egyébként kurva jól néz ki. De az meg nekem fel nem merült volna bennem, hogy ez egy remake lesz. Tehát konkrétan, oké, ott a trailer, megjelenik ugye Big Boss vagy Solid Snake, ugye ezt akkor tudod meg, hogyha már játszol a játékkal, és Metal Gear Solid Delta esetleg a Snake Eater árulkodik arról, hogy ez nem egy teljesen új inzert lesz, hanem valami plusz. Hogy? Meg a zene. Meg a zene. De egyébként, hogy ebből most ez most egy remake lesz, vagy ez egy remaster lesz, vagy ez mondjuk kiadják valamilyen új platform, mert még nagyon platform megjelenéssel láttunk. Múlti platform lesz. Igen, de ez is olyan, hogy utókommunikáció, de a trailerből magából nem. Csak az jutott esze, csak azért mondom ezt, mert azon nem fog rá tenni egy Xbox logót trailer végére. De a PlayStation-t azt rá szokta tenni, az attól, mert lespórolja a többi. Ezen nem volt? Azt szerintem nem. A de végén volt egy ilyen összeállítás. Az egy hülyeség lett volna csinálni a kettőt, ami nem jelent meg a platformjára. Igen, tudjuk, hogy remake lesz, tudjuk ezeket a dolgokat, de hogyha víziót akarsz átadni, akkor nem kéne, hogy ennél egy kicsit többet áruljál el? De hát ez marketing döntés. Ha? Jó, csak így hogy állsz neki. Tényleg, mondom, nekem sem tetszett, és nagy hiányérzetem volt a végén, de nem tartom kizártnak, hogy ilyen lesz még egy. Biztos. Vagy lesznek még olyanok, amik mondjuk csak játékokra fókuszálnak. Úgyhogy szerintem ezeknek ma már nincs olyan jelentősége, mint régen az E3-nak, mert ma már igazából láttad az Eldánál, hogy egy trailerrel akkora hype-ot tud csinálni, utána megveszik 10 millióan rá egy hónapra, tehát így körülbelül ennyit. Tehát az Zelda meg tudja csinálni. Igen. Igen, ha olyat mutatsz, ami felkelti az érdeklődést. Ez a trailer nem olyan volt nyilván, ami felkeltette az érdeklődést, hanem nyugtáztat, hogy ez a játék majd jön. Hogy mikor, meg hogy ki csinálja, semmit nem tudtál meg róla. Az a garancia nincs meg, hogy ez jó is lesz. Egyébként a Spider-Man 2-re, meg csak annyit nem tudom, olvastad a híreket, hogy közben megerősítette az Insomniac, hogy hamarosan majd bejelentik a megjelenési dátumot. Nem lennék meglepve, visszacsatolva megint arra, amit mondtál, hogyha megvárnák ezzel az Xbox Showcase-t. És hogy lement az Xbox Showcase, akkor megkitalálják, hogy ha erős dolgokkal jelentkezik a Micro, akkor kidobják idén, ha meg nem annyira, akkor lehet, hogy eltolják jövőre, vagy az év végére. Igen, bár nem vagyok róla meggyőződve, hogy bármiféle jelentősége lenne az eladások szempontjából az, hogy itt most hogy trükköznek egymással a bejelentésekkel a kiadók. Lásd a Nintendo-t, aki igazából... Nintendo mindig példa minden. Nem, mert ugye ők kezdték ezt a digitális showcase, tehát ugye ők voltak, akik kezdtek el általában rendszerességgel bemutatni dolgokat, úgy, hogy csinálnak külön az indie játékokra is. Most mi volt érted, a Pikmin legutóbbi részét hogy jelentették be? Bejött pár hónapja Miyamoto egy Pikmin pólóban. Sejtetted, hogy fejleszthetik, de ott bejelentették, hogy jön idén. A logót ezt leleplezték már tavaly. Hát lehet, de hogy nem volt egy ilyen őrült nagy marketing... Én nagyon várom, kurva jó lesz, mindenki írja. Jó kis Pikmin 4. Na, beszéljünk egy olyan dologról, ami viszont megerősítést nyert szintén. Ugye beszéltünk már itt remake-ről, meg erről arról, beszéljünk a Prince of Persia remake-ről. Michael McIntyre, a Pop remake-nek a producer direktora, igen, az egy Q&A sessionben reagált. Hogy megkérdezték, hogy most mi a fasz van végül is a remake-kel, hogyha már dolgoznak rajta, akkor így van már valami, vagy csinálnak valamit? És konkrétan azt mondta, hogy hát ők most vannak ott, hogy felépítik a csapatot. Uh-huh. Annyira meg, most volt az alapkoncepció ezek szerint. Igen, meg hogy most fogják definiálni a prioritásokat. Imád, az annyira ilyen multis corporate bullshitnek hangzik, meg hogy összerakják a prototípusokat, tesztelnek alkotóelemeket, meg hogy megnézik, hogy hogyan tudják beilleszteni a közösségi visszajelzéseket a fejlesztésbe. Szerintem ez nagyon kivonatolva azt jelenti, hogy kurvára nem tartanak sehol. Így elgondolkodtam azon, hogy egyébként egy Prince of Persia remake-en konkrétan milyen koncepciós problémák merülhetnek fel egy játékon, ami PS2-re lett kiadva. Például a dizájnja, hogy ugye az volt az első, amire mindenki felháborodott, hogy ez hogy néz ki, ez a remake. Tehát az alapkoncepció már, a képi világ alapkoncepció már nem találkozott a rajongók igényével. Az egyébként más kérdés, hogy erre mennyire van szüksége a világnak, vagy volt-e akkor a játék a Sands of Time, hogy most itt epedbe várjam a remake-jét. Nagyon jó játék volt, de hogy ma már az abban a formában, ha csak mondjuk egy grafikai tuning, az megállja a helyét, avagy sem. Tehát nem tudom, hogy ez is kicsit talán túl van fújva, hogy egyébként, ha sose jelenne meg, szerintem senkit nem érdekelne. Pont ezzel gondolkodtam, egyébként ez a Prince of Persia remake, ez ugye Sands of Time-ról beszélünk, hogy egyébként ezt nem is azt, hogy kérte el valaki, de hogyha ez most megjelenik, és elkezdenek az emberek vele játszani, és eloszlik ez a rózsaszín köd, hogy Prince of Persia, Sands of Time remake, az, de milyen jó volt, hát az meg rájönnének az emberek, hogy amit ott lehet csinálni, az nagyjából egy ilyen 200%-a annak, ami bele van implikálva az Assassin's Creed-be. Igen, de tudod, annak a zsánernek, vagy annak a franchise-nak ez volt az az ugródeszkája, ami az Eldának a Breath of the Wild, vagy a God of War-nak a Ragnarök. Világos. És valószínűleg ezért úgy gondolták annó, aztán lehet, hogy egyszerűbb lett volna lelőni. Én azért bízom benne, hogy jó játék lesz. Én nagyon várom. Egyébként nekem a Mirage bemutató nagyon tetszett. Nekem is. Mert hogy végre Assassin's Creed-et láttam, nem pedig szuperhősöket, vagy vikingeket az Assassin's Creed. Hát ne, azt nem is mondanám, hogy univerzumban. Hogy ez így végig visszahozza. Olyan volt nekem, mint egy Assassin's Creed 2 remake, ilyen meleg színekkel, jó animációkkal lehetett megint rabolni, meg úgy tűnik, hogy amit ígérnek, hogy kicsit visszanyúlnak a gyökerekhez, és a lobokodásnak van értelme. Aha, abban is bízom. Az mind, hogyha, úgyhogy ezt például most várom, pedig eddig egyáltalán nem érdekelt. Engem se, de igazából szerintem azért, mert benned is ugyanaz az Assassin's Creed rutin dolgozik, ami bennem is, hogy megint az lesz, hogy szintet lépsz, kezdesz örülni, de utána szintezi az ellenfeleket, és kurvára nem éri meg fejlődni. És valahogy én egyre bizakodóbb vagyok akkor, hogyha azt látom, hogy valaki kevesebbet vállal, mint régen, mert talán akkor ezt kidolgozzák rendesen. És hát figyelj, a Mirázsban ezt látom. Igen. Igen, a Mirázsban az látszik, hogy volt egy koncepció, és úgy néz ki a trailer alapján, hogy azt meg tudták úgy valósítani, hogy így összeállt. De egy iszonyatos rizikós az összes fejlesztés, mert iszonyat nagyon drága. Tehát, hogy itt szerintem szar lehet úgy nekiállni bárminek is, hogyha ez beomlik, akkor ott megremeghet alattam a föld, mert ugye nézd meg, mik történnek mostanában, tehát milyen stúdióktól mennek el emberek egy-egy kudarc után, vagy akár siker után, amikor a siker ára töri össze, mert nem volt közben, hát a crunch miatt. Tehát ugye nem véletlen, hogy például a kedvenc játékom, ugye a Cyberpunk, utána a fél stúdió lelépett, mert egyszerűen szarrá dolgozták magukat, tudták, hogy nem olyan lesz, amilyen lett. Meg is kapták értem magukat, és ezt már így nem bírták el. És néha magamon is tapasztalom ilyen céges dolgokba, hogy azért össze tudnak nyomni fele ekkora dolgok is mentálisan. Pedig én azért ismersz, hogy nem vagyok az az ideges típus. Hát nem. Úgyhogy azt el tudom képzelni, amikor nem tudom, 300 millió dollár múlik az életeden, és várod a Redfall kritikákat, és imádkozni legalább a 7 meta összejöjjön, mert kömmel lehet, hogy gond lesz. Úgyhogy ennél a hírnél én annak örülök, hogy vagy ne jelenjen meg ez a játék, vagy pedig tényleg jelenjen meg úgy, hogy legalább legrosszabb esetben azt tudjuk mondani, hogy méltó feldolgozást kapott, ami ma már kevés. Mert egyelőre, ha az kijött volna úgy, hogy bejelentették, akkor szerintem ez így azonnal szőnyeg alá söprődik. Szerintem van realitás abban egyébként, hogy a Ubisoft, nem tudom elképzelni, mekkora a Ubisoft, néha kapunk számokat nem arról, hogy... Nem volt egyébként Avatar téler sem. Tegnap pedig azt is mondták, hogy majd a Sony-nál jelentik be. Igen. Hát voltak emplegykák. De lesz egy Ubi forwardunk egyébként egy héten belül kb. Hát nem vagy tudom. Kettő. Valahol itt a E3 hiányában, ebben a vákumban szétszórtak ilyen eseményeket, de én nagyon nem várom az Avatárt, megmondom őszintén. Bár volt a Ubisoftnak egyébként egy pénzügyi jelentése, hogy jövő márciusig, tehát a mostani pénzügyi évben, hogy ki fogják szórni elvileg az Avatárt is. Aztán a Skull & Bones-ra is ezt mondták, amint a megjelenés előtt egy héttel nulláztak le, és toltak el bizonytalan időre. Hát azt most megint eltolták. Jó, az a saját problémájuk, az nem azért zsúszik ennyit, az már rég befejezték volna, hogyha nem kell megcsinálniuk. Tehát már rég lelőtték volna. Tudod, ott az ilyen állammal kötött szerződés húzza őket. Volt ez a koncepció, amire rájöttek, de most már sok is meg kell csinálni, hogy beszarnak. De nincs választásuk, mert hiszem Shanghai-jal vagy valami kötöttek egy dílt, hogy ennek ki kell jönni. De onnan kivonták a projektet, nem? Hát nem tudták eléggé. Jézusom. Az milyen durva egyébként, hogy már csak kötelesség tudatból ki meg kéne fejezni egy játékot, és hogy így sem. Igen, és azért szart nem akarnak, mert akkor már kiadhatták volna. Fú, bazzi. Szerintem úgy áll, mint a Redfall. Tehát hajózni lehet benne, azt már számtalan szor láttuk. Hát, az mennyire szomorú basszus, hogy ugye ez eredetileg egy Black Flag DLC lett volna, és hogy még azt sem tudsz összerakni, tehát, és azért a Black Flag az nem tavaly jelent meg. Hát nem, de ugye ott az volt, hogy a Black Flag koncepciójában a hajózást kiemelik, és abból csinálnak valamit, csak szerintem valamit nem tudták, hogy az mi legyen valójában. Az kicsit pontosabban kellett volna meghatározni. De azt a kreatívat nem nagyon értem. Figyelj, van a Black Flagünk, ez egy kalózos játék, kurva jól működik, olyan jól működik, hogy még a rógot is megcsináltuk mellé, hogy a AC rógot. Na, kéne egy standalone hajós játékot, hát az nem megy be, az meg. Hát ahhoz külön koncepciót kell kitalálni, ahhoz újra kell gondolnunk a gameplay mechanikákat. Én lehet, hogy kurvára leegyszerűsítem ezt a dolgot, de tényleg egy ilyen formula megakad egy olyan stúdión, aki Assassin's Creed-eket gyárt, és letett Assassin's Creed-es kalózos játékot, kettőt egymás után. Tehát nyilván úgy dobom, hogy te se tudhatod nyilván, csak az, hogy érdekel, hogy te fejedben ilyenkor mondjuk mi fordul meg, hogy szerinted mi lehet a háttérben, vagy mi az Úristen van ilyenkor? Jó, hogy lennek tűnt. Oké. Figyelj, a játék fele kész volt, mert hiszen ráadásul. Én azon az E3-on, amikor játszottam vele, akkor tényleg ott voltak a hajók, ott volt a víz, a bétát is kipróbáltam 10 percig, amíg le nem fagyott. Basszus, hoztál nekem egy pólót onnan, és azóta már lemállott rólam, tehát ez sokat elmond, hogy... Hát tudod, azt el kellett volna raknod. Hát, nem tud, nem volt már mit. Biztos érveltek egymás, amit a gyaloggalobba, tudod, amikor a... Pepelek bebizonyítani, hogy ez boszorkány, és akkor mit csinál egy boszorkány? Hát elégetjük. Még a fa? És mit csinál a fa? Úszik a vizen. Mi úszik még a vizen? A kacsa. Tehát akkor, ha ugyanannyi, mint nyom a csaj, mint egy kacsa, akkor boszorkány. És akkor ugye eljutottak oda, hogy figyelj, ez így kurva jó lesz, hiszen víz van benne, hajózni szerettek az emberek, ágyú van benne, mi lenne, ha egymás lőnék, nem az AI, tök ötlet. Skulls and Bones legyen a címe, fasz, két hét múlva E3, toljuk már össze, persze, toljuk össze, kirakták, nyomjunk le a pólókat is, Sasa hozott is egyet. Aztán vége lett az E3-nak, és akkor megkérdezték, hogy egyébként még mi lesz a játék. És azóta eltett 12 év, és csinálják. Azóta már... De te akkor ott voltál, akkor jó volt ez a játék, vagy meggyőző? Nem, egyáltalán nem volt jó, hát nem tudtuk benne, mi a játék. Akkor még arról szólt a játék, hogy beúsztál egy ilyen, nevezzük egy deathmatch arénába, egy hajóval, és ott egymás lőtted. És aztán, aki utoljára maradt, azt hiszem az nyert, ezt demózták. Mm. Most azóta egy csomó mindent beletettek, ugye lehetett fejleszteni meg minden. Egyébként működhet a koncepció, hát a Sea of Thieves is működik, és... Hát jó, csak az Assassin's Creed, hogyha a Sea of Thieves szintjén működik, az a Sea of Thieves-nek siker, jó, ez ahol ez tart. Teljesen más brand, ugye, hát ez a Skulls and Bones, nem Assassin's Creed. Kettős pont Skulls and Bones. Igen. Tehát az, hogy a Micronak van egy Sea of Thieves jellegű live service játéka, az egy siker. Az Assassin's Creed, ez a siker, ez kudarc. Igen. Tehát... Úgyhogy ez egy, szerintem egy rossz és teljesíteni kényszerű vállalás volt, ami szerintem túl sok energiát, meg pénzt van el tőlük. Meg hát már rajtuk rög a fél világ. Tehát, és ez biztos, hogy nem úgy fog megjelenni, hogy 9-es meta. Igen, csak túl sok minden mutat ugyanabban az irányba. Tudod, hogy ez sem sikerül, a Popri még se sikerül, a Beyond Good and Evil 2 se nagyon akar sikerülni. Jó, de ott elment a lead, de egyébként a Valhalla meg minden idők legsikeresebb AC játéka. Fair enough, nincsen ezzel probléma, csak úgy... Most nem állnak egyébként túl jól a Ubinál, tehát nekik sincs túl sok játékuk, azért a csomó minden így elhasalt a Riders Republic-tól kezdve. Most mi volt az utolsó Ubisoft játék, ami nagyot ment? A Far Cry. Az nem is ment nagyot, az azt hiszem az... Hát azok mindig hozzák, az 10 millió fölött biztos elment. Mi volt a neve? Far Cry 6, 7, 8? Last Far Cry, nem tudom. Azt tudom, hogy számozott Far Cry most nem készül. 6 volt. Meg a Riders Republic esetleg. Az volt az utolsó. De nem tudom, hogy ez például mekkora utat ment el. Ment be. 25 millió körül ment el. 25 millió? A Far Cry. Komolyan? Hát így összeplatszolom. Nem a teljes franchise tart 25 milliónál? Hát, az első Google tátot kattintottam le, ami azért nem mindig a helyes megoldás. Olyan maximálisan bízom a Wikipédiában. Nem. De egyébként közben terelt, tudok multitaskban, figyelj. Jó. Egy picit még mondunk tovább, és kapcsolunk a Sony-ra, és ugye fölmerült egy olyan... Kattintgatok itt most. Hogy? Nem kattintgatok tovább, mert nem mondtam meg a... Felmerült egy ilyen, hogy Knights of the Old Republic. Ugye, aki nem tudja, hogy a Knights of the Old Republic most így elég nagyot zakózott a fejlesztés, és nem halad sehogy, annak meglepetés lehetett, hogy várja, hogy mi történik, és ugye erre volt egy Sony exkluzív díl is, amennyire tudtuk, és semmi ilyesmi nincsen. Nem képviseltette magát a showkészen sok más játékkal egyetemben. De hát ezt mondjuk valószínűleg azért sejtettük, hogy ez így lesz. Hát mi igen, de... Sokan szerintem, akik tőlünk laikusabban szemlélték ezt az egész folyamatot, bár azok nem tudom, hogy miért nézték a showcase-t, akkor ők ezen meglepődhettek, viszont most érdekes módon van egy forrás, akinek rendelkezésére álltak információk magával a Knights of the Old Republic remake-nek a fejlesztésével kapcsolatban, hogy milyen vízióval, hogyha ezt a szót használtuk, vágtak neki a remake-nek. És állítólag az Aspyr, vagy Aspyr, maradjunk az Aspyrnál, jó? Maradjunk Aspyrnál, fogalmam nincs egyébként, hogy kéne kiejteni. Majd egyszer utána nézed, ez minden Aspyros hírnál hirdelem. Most már nem lesz olyan sok, mert szerintem betől a stúdió. Már kár megtanulnod. Ja, mondjuk az lehet. Ú, nekem van egy olyan másik tippem egyébként, hogy az Embracer lesz majd a másik ilyen. Aki nem bedőlni fog, de rá tudom képzelni, előbb-utóbb azt fogom mondani, hogy gyerekek, ez az egész gaming ágazat, ezt így hagyjuk innen a kezdve a picsába, mert ennek így túl sok értelme nincsen. Ide nem írtam, hogy gyorsan befejezem a Knights of the Old Republic-os blokkot, és aztán utána beszélünk erről, hogy az derül ki, hogy állítólag az Aspyrnak az volt az elképzelése, hogy remake-eli a Knights of the Old Republic 1-et, majd remake-eli a Knights of the Old Republic 2-t, és utána egy teljes értékű harmadik résznek ugrott volna neki. És ennek a projekt trilógiának a dobbantója lett volna nyilván az első rész, amit exkluzívan el akartak pattintani a Sony-nak. Ugye erről hír is volt, hogy ez exkluzívan készül a Sony platformjára. Időlegesen vagy teljesen azt nem tudni, de exkluzívan oda ment volna. Uh-huh. A forrás azt mondja, hogy erről elkészült egy Vertical Slice, tulajdonképpen egy kiadóknak szánt demo, ami nagyjából mutatja, hogy mit fog tudni a játék. A Lucasfilmnek tetszett, viszont a Sony állítólag visszadobta azzal a kritikával, hogy nem eléggé cinematik az élmény. Hát amikor... Ez 2022 közepe, tavaly. Én az első hír, amikor ugye ez úgy jelentetében, hogy nem mutattak bele semmit, csak hogy jön. Tehát ebből gameplayt nem láttunk. Igen. De én utána azt hallottam, hogy a Sony-nak minőségi problémái voltak vele, aztán most utána az a hír volt, hogy az egész Aspyr vagy Aspyr az így kuka, mert hogy sehova se tartanak, és csomóan elmentek, vagy elküldtek őket. Tehát, hogy az egész... Szerintem a legnagyobb probléma az volt, hogy egy ilyen kiadóra, vagy egy ilyen fejlesztő stúdióra én addig nem költöttem volna egy fillér marketinget sem, amíg nem mutatják meg. Tehát, hogy itt nem a logót néztem volna meg a Sony helyében először, hanem a gameplayt, és utána mondtam volna, hogy na, akkor ezt bemutatom, hogy jön. Ha csak nem az a van mögötte, hogy ha nem sikerül ezzel a stúdióval, akkor megcsináltatják mással. Tehát nem tudom, hogy az exkluzivitás az Aspyrral, vagy pedig a magával a franchise-ral köttetett. Mert hogy a kotorjogok a Sony-nál lehetnek? Hát, vagy legalább erre a részre, vagy időlagosan. Aha. Tehát, hogy lehet, hogy ezt megcsinálja más. Én abban nem hiszek, hogy ez a stúdió meg tudja csinálni úgy, hogy attól ne kapjanak agyvérzést a rajongók. Mert ők most mondja egy játékot, ami jó volt, és ők csináltak. Pont utána néztem, hogy az Aspyrnak, ez egy kurva régi stúdió, basszus, és meglepődtem, hogy én azt hittem, hogy jó, hát ez egy 5-6 éves csapat. Ez valami 20 éve működik? Vagy nem tudom mennyi. Nagyon sok. Mert 190 játékuk van, és kivétel nélkül szinte mindegyik ilyen remaster, igen. Update, és nem a legerősebbek. Nem. És így utána gondolva, nem teljesen értem, hogy ők mi alapján gondolták azt, hogy ők képesek alapoktól újrahúzni. Ráadásul egy ennyire kultikus játékot, mint a Knights of the Old Republic. És csak hogy teljes legyen a kép, itt kiszivárogtak olyanok, hogy a gameplayt, ugye tudjátok, hogy ez úgy nézett ki, hogy a harcrendszer az olyan volt, hogy megtaláltál valakit, ugye rákattintottál, és a mozdulatokat egy ilyen timeline-ra tudtad helyezni. Igen. És akkor elindítottad a harcot, és akkor azokat a mozdulatokat így végrehajtott a karakter. Na most ezt általában újra akarták dolgozni a Final Fantasy 7 remake-nek a mintájára, megerősítették, hogy tényleg voltak nemek, amiket felcseréltek volna, most ez pont nem emlékszem arra, ki volt férfi, ki volt nő, úgyhogy tök mindegy, és hogy abban a képi világban, ami akkor jellemezte, még el sem biztos, hogy tudtad dönteni. De igen. Úgyhogy nekem ez pont tök inger küszöbön aluli, vagy mint tudom én, és hogy az egyes questeket jócskán kibővítették volna. Uh-huh. Tehát azért ezek úgy eléggé belenyúltak volna, de ez így ígéretesnek tűnik. Hát meg egy nagy cím. De hát igen, de hát pont az Aspyr. Nekem ez a fura, hogy a Sony ebbe bízott, hogy ők, hogy annyira bízott bennük, hogy megcsinálta ezt a nevezzük beharangozó. Szerintem abban csak a logó villant föl. Ez a logó reveal volt, mert szóval, én nem bíztam volna ebben a... Hát a Sony se tökéletes, látod, tehát, hogy nem saját stúdióval dolgoztak, hanem egy ilyen szedett-vedett remake-eket gyártó, és mondom, a remake-ek között sem az volt, mint a Bluepoint, hogyha ők, vagy nem remake-ek, hanem akár átírások, mint a Bluepoint, hogy azért az egy minőségi garancia. Tehát a Bluepointnál most attól félek, hogy saját játékot csinálnak, mert abban nincs tapasztalatuk, és nagyon kíváncsi ezek, hogy mit hoznak össze ők. Igen, mondjuk plusz egy okot szeretném látni én is, amit csinál a Bluepoint, de most nem akarok ennyire ilyen mértékben csapongani. Ez is egy érdekes téma lenne amúgy. Szóval szerintem ez nem egy nagy hírű stúdió, ezért szerintem az egész egy elhibázott marketing stratégia végterméke, amiben beleszaladtak, mert utána az egész széthullott darabjaira. Mert azt már nem engedi meg magának azt mondani, hogy kihozza egy ilyen címet olyan állapotban, ami nekik egy ilyen... Aspir állapotban? Igen. Mi odaveri őket a földhöz. Egyébként érdekes, hogy ugye ezzel kapcsolatban egy másik hír volt, de ugyanide linkeltem, hogy az Embracer-nek a CEO-ja, ez a Lars Wingefors, nyilatkozott, hogy nem kívánja kommentálni a Knights of the Old Republic vonatkozású híreszteléseket, amiben persze bele lehet látni bármit, de azért érdekes, mert hogy állítólag ezzel ugye ennek az volt a következménye, hogy az Aspirt azt nem szántották be hivatalosan, de azt megint csak tudni lehet, hogy azért a 200 fős projektcsapatból 70-en minimum felálltak. Nagyon sokan felálltak. Úgyhogy ez egy érdekes kudarc, ami mondhatnánk, hogy persze játékfejlesztés, van ilyen, hogy lukra fut az ember. Igen, de ebben benne volt a kudarc lehetősége pont az Aspir miatt. Tehát nem váratlan, csak kellemetlen. Csak azért érdekes az egész, mert ugye itt fölmerül az Embracer neve. Az még egy remek stúdió. És rengeteg minden van náluk, aki kicsit ilyen morzsaporszívója egyébként. Az egyébként, de úgy... Igen, és mondja egy játékot, ami... Már most sikeres lett nekik a... Ez a zombis tudsz. A Dead Island. Hallottad a cikket róla? Hogy megkérdezték a faszit, hogy most mi az úristen volt, és kiderült, hogy egy valami $2 milliárd dealt buktak, mert nem tudták elpasszolni állítólag a Sony-nak exkluzívra. És így, amikor kijött az interjú, 40%-on zuhant az Embracer-nek a részvénye. Megnézte a Sony, és azt mondták, hogy jó, hát akkor ők ezt így nem. Sőt, még általában az Xbox-nál is jártak, és ők is azt mondták, hogy nem. Mondjuk ez nem jelent semmit, mert az Xbox általában a Spider-Man jogokra is azt mondta, hogy köszi, nem. Hát ugye az Insomniacot ők engedték el, mert az Insomniac ugye az Xbox-nál volt egy időben, nekik csinálta meg a Sunset Overdrive-ot. Az egy kurva jó játék volt. Én szerettem. Szerintem nem volt rossz játék, és ott, ha megfogják őket, akkor lehet, hogy most nem azt mondom, hogy a Pókember nekik csinálja, mert valószínűleg a jogok a Sony-nál lettek volna, ugye, mert Pókember, de az Insomniac simán lehetne exkluzív Microsoft fejlesztő is, hogyha akkor nem küldik el őket a vérbe. Jó, hát ők ezt megcsinálták Istenem, kik voltak a Halo stratégiáját, Ensemble-lel. Azzal is. Ensemble-lel is megcsinálták meg a többiekkel. Csak egy érdekes tudat, hogy az Embracer nekem egy ilyen fekete ló volt eddig a játékiparban. Fú, gyerekek, megjelent itt egy hatalmas ilyen konglomerátum, hogy vásárolgatják fel ezeket a jól hangzó nevű stúdiókat, a Crystal Dynamics maga társai, és hú, most kapnak tőkét maguk mögé, és akkor végre megalkothatják a saját játékaikat. Végre lesz új Tomb Raider, végre lesz új... jaj, Isten, melyik az a... A Tomb Raider jogot ezt nem eladták. Azt eladták? Én úgy tudom, hogy a Tomb Raider jogokhoz nem náluk van. Sőt, most azt hallottam, hogy Crystal Dynamics segít, de az Initiative-nek. Igen, igen, azt tudom, csak ugye ez volt a másik, hogy a... Úgy, kell a pénz Deus... nekik, így kölcsön adják a Ronaldo-jukat. Hát, ha bepattan a hátáról egy gól a Microsoft kapujába. Perfect Dark. Miért megint az Xboxot fogjuk itt szegélni? Nem, a Perfect Darkot nagyon várom. Mindig, hogyha az Embracernél elég érdekes dolgok zajlódnak, majd így... Igen, az Embracerrel az a baj, hogy ők is mindenük van, de konkrétan egyelőre semmiük nincs, mert amik kijöttek, azok jó közepes játékok. És semmi több. És olyan játékok, amik akkor sem voltak sikeresek, amikor újak voltak. Tehát most... Az Outcast-re gondolsz? Hát például egy Outcast, meg például volt az az UFO-s játék. Destroy All Humans. Hogy akkor is egy ilyen kis szórakoztató valami volt, de úgy azért nem egy olyan játék, amit újra kiadnál rá 20 évre. Tehát milyen reményekkel, hogy megvezik 100 000-en? Vagy Game Pass-ba jó? Mondjuk egyébként az Embracer az tök jó Game Pass beszállító tudna lenni. Minden hónapban jöhetne valami ízé. Mert igen, de látod, hogy a Micro Ellenget nem volt hajlandó lecsapni például a Dead Island 2 jogokra. Visszamennek még majd, meglátod a kondérhoz. Lesz. Azért ebből lehet falatozni. Jó. Jó. Ez csak egy ilyen kis apróság érdekesség. Na. Hogy a... És ez igazából megint csak a PlayStation Showcase-nek az eseményen keresztül érdekes. Kijött egy érdekes grafikon a Sony-tól. És Igen, ezt próbáltam értelmezni, mutattad itt a műsor előtt. És fura volt. A lényeg, hogy kihoztak egy grafikont, a Sony a különböző brendeknek az erejét igen. nézte. Többek között egyébként a sajátját, és két másikét, vélhetően a Nintendo-ét meg az Xbox-ét. Uh-huh. Már csak azért is, mert sajátját kékkel jelölte, a másik kettőt meg pirossal és zölddel, világos igen. zölddel, úgyhogy azért valószínűleg nem az Apple-höz mérték az Xperia eladásokat, hanem valószínűleg két másik konzolról van szó. És azt a következtetést vonták le abból a grafikonból, ugye ezt néztük is, hogy 2018 óta a Nintendo brand ereje az stagnál. Uh-huh. Ezt megnyitom neked, jó? Mert ezt láttam, hogy káprázott a szemed, amikor megláttad, hogy nem akarod elhinni, hogy a Nintendo ilyen gyenge, és így elmorzsoltál egy könycseppet, hogy akarod, hogy kedvenc Nintendo-dról ilyen dolgok derüljenek ki. Nem kedvenc van Nintendo, csak elismerem, ha jót csinálnak. És gyanúsan mindig jót csinálnak. Ez sem igaz. Jó. Tehát itt van, tehát, hogy itt vannak különböző értékek, tehát az látszik, hogy a Nintendo-t, hogy van ez? Az ott mi van? 2018-as pénzügyi negyedév első felében, Q1-ben 56 pontra mérték, és ez az 56 ponthoz képest most vannak 53-on. Uh-huh. Tehát még esett is 18-hoz képest. Igen. Nem tudom, akkor már volt Switch. Nem volt még Switch. 7 éves a Switch. Akkor már volt Switch. És ehhez képest a PlayStation ereje megnő, sőt, igazából... Nem az ereje, a brand értéke. A brand értéke nő. Most a brand értéke, itt ismertségről beszélünk? Fogalmam nincs, hogy ez mit jelent. Tehát, remek téma. Ugye? ebben is csak ennyi van. Mert hogyha az ismertségről beszélünk, az most azt jelenti, hogy ugye erre tudok magyarázatot adni, mert a Nintendo-nak vannak olyan országok, ami ilyen fekete folt, mint például a Magyarország is ilyen. Uh-huh. Viszont vannak olyan országok, ahol meg nagyon más konzol nem is létezik, ilyen például mondjuk Franciaország, ahol az a maximálisan a piacvezető, hogy ez most csak egy márkaismertséget jelent-e, vagy a népszerűségét a brandnek, az egy jó kérdés. Ha feltételezzük, akkor még nem volt nem. Mario film, ami ugye szegekbe röpített. Tényleg az változtatta meg a dolgokat. 1.300.000.000-nál tart majdnem. Egyébként a 90-es évek elején is volt Mario film. Jó, de az nem hozott 1.300.000.000-t, hanem azért nem készült eddig Mario film. Jó, de hogyha feltételezzük, hogy nem, mit tudom én, Dél-Paragvai egyik elnéptelenedett falvában csinálták ezt a mérést, hanem mondjuk igen. egy tágabb merítéssel dolgoztak. Azért elgondolkodtató, hogy miért gondolja azt a bárki is, hogy a Nintendo Switch alatt bármelyik brand is stagnál. Pont te mondtad, hogy a tizenvalahány játékuk van 10 millió fölött. 15. 15 játék. De 15 millió fölött? 15 millió fölött. 15 millió fölött. 11. Tehát ez nekem egy teljes rejtély, hogy itt mi alapján gondolja a Sony, hogy ők, sőt, egyébként ők azt mérték, ez alapján, hogy az nyilván nem hírértékű, hogy az Xbox-nak a brandje is egyébként ugyanúgy alig lenged ki a kezdettől a végig, mint a Nintendo-é. Tehát nem teljesen értem ezt a mérést, ők mire alapozták. Tehát azért is érdekel, hogy te például el tudsz képzelni olyat, hogy ez mit jelent, tehát azon túl, mint amit itt számtalan látom. Olyan marketing prezentációt készítettem én is, amiben bebizonyítottam, hogy amit csinálok, az kurva jó. Ezt a Sony csináltatta? Gondolom. Ja, mondjuk az alapján lehet. De ugye ez jelente bármit is. Tehát, hogy most igazából érdekelne engem az, hogy a brand ismertségem stagnál, amikor én vagyok a piacvezető. Érdekelne az, hogy kevésbé vagyok ismert, mint a PlayStation, amikor adtam 42 millió Animal Crossingot, és megmosolygom el, amikor bejelenti a Sony a 8,4 milliós Horizont, aminek a több poligon van csak a kezdőképernyőjén, mint ami az Animal Crossing teljes játékban. Tehát, hogy nem tudom, hogy ennek így van-e relevanciája. Egyébként érdekes, hogy ezt kimérte, miért mérte, kinek a megbízásából. Ez tudod olyan, mint amikor a választások előtt van közvéleménykutatás is elvileg, bár háromszor volt rendszerváltás, csak végig nem voltak, nem ezt hozta. Hát ez a brand momentum csinálta. Figyelj, ha ez meg így van, akkor még inkább kevésbé érthető, hogy akkor miért nincsenek 30 milliós PlayStation játék eladások, vagy miért nem jó, mondjuk a konzolt azt értjük, hogy miért nem adnak el többet, mert most van végre az, hogy el tudnak adni, mert most van végre az, hogy tudnak gyártani. Sőt, eljutottak oda, hogy annyira tudnak gyártani, hogy jövőre akarnak egy erősebb konzolt is gyártani, tehát hát nem tudom, hogy tegyük ezt a... Ha te se érted, akkor tök jó, mert gyakorlatilag ugyanazon a platformon vagyunk, mert én se értem, hogy ezzel mit akart bizonyítani a Sony. Úgyhogy ez egy ilyen, csak felírtam ilyen apróságokat. Befektetőknek hogy... jó egyébként, tehát a piacnak jó, hogy van egy ilyen hír, örülnek neki. Igen, csak azért volt ez az egész érdekes, mert ahhoz képest, hogy azt mondták, hogy a Nintendo ezek szerint stagnál, ahhoz képest például megint csak a showcase, bocsánat, arra utalok vissza, folyt a PlayStation showcase-re, de ezen a héten ez történt egyedül szinte. Tehát nagyon sok Switch-inspirált játékot láttunk, hogy bemutattak. Ugye a Square Enix előrukkolt egy Splatoon. Az remekül sikerült. Ugye, te is szeretnél, mi ez, fürdőhabba. Egyébként egy dolgot így nagyon szerettem volna, azon a brainstormingon ott lenni. Tehát valami nagyon durva cuccot oszthattak, mert hogy csinálják meg, legyen valami, hogy ugyanaz, mint a Splatoon, csak habbal. Hogy még... Mi más? És nézzen ki szarabbul, mint a Splatoon. Biztos, nagyon jó. Elmenje. És ezek után nem adnák ki Switchre. Ezt az szerintem nem fogják. Gondolod? Én egy cikket nincs olvastam, és azt azzal zárták, hogy azért még várják, hogy lekap egy pert a nyakába a Square Enix ezért a baromságért. Nem, de dizájntalan volt az egész, tehát ilyen taszító. Azt tudom, hogy egyszer te is majdodat agyon tapostad a Splatoon miatt, nem ott balhista össze a Nintendo-val? Világ legjobb játékát nem ti húztátok le annó? Mi nem szponzoroztunk. Akkor az volt a baj. Kellett volna. Lehet, ami később nem múlik, majd a harmadik. Kijöttem a három? Persze, az kijött, akkor megvárom a négyet. Köszön adjam. Köszönöm. Nagyon jó. De van játék, ami érdekelne egyébként. Jó. Majd beszéljünk erről. Csak egy érdekes volt, ugye, hogy beszéltünk erről, hogy ezen a showcase-en ugye bemutattak, de legtöbb az külsős cím volt, de bemutattak ugye ezt a szappanos játékot, ami ilyen Splatoon ikletésű volt. Bemutattak egy olyan indie játékot, indinek tűnő játékot, ami nekem olyan volt, hogy a teljes egészében a Super Mario Odyssey-ből vették volna. Hát ugyanúgy volt ilyen palástra kifeszített pályán lehet rohangálni egy figurával. Jaj, de az multiplatform, az legtöbb az volt. De az is bemutattak egy olyan játékot, ahol a Zeldának ezzel a glider nem tudom, mivel hát körökkel szebb, mint a Breath of the Wild, vagy akár Tears of the Kingdom, de azért nagyon nem tudta letagadni azt, hogy honnan szerezte az ikletés, és ha ez nem lenne elég, akkor még ott volt ez a nyomorult Coolite kézi konzol is, ami annyiban különbözik így ránézésre a Switch-től, hogy van egy ilyen új nyeltartás a kontrollerek és a kijelző panel között. Hát meg annyi, hogy nem direkt befutnak rajta, hanem konkrétan streameled a PlayStation. Igen. Ilyen már létezik. Igen, nem tudom, minek. Lehet, hogy a részvényesek miatt kellett. Szerintem ezt olcsó volt összedobni. Aztán max menni fog. Pont azt számolgatták egyébként. Most látod, hogy kijöttek a VR adatok is, és hogy egyébként idő, az időben, tehát nem fogy rosszul, mert jobban fogy, mint a PSVR 1, ami egy jóval nagyobb install base-zel, jóval alacsonyabb árral tudott kevésbé sikeres lenni, mint most a PSVR 2 mocskos drágán, konkrétan drágán, mint a konzol. Tehát, hogy ez így számszakilag siker, most nyilván ettől még a VR, mint brand, az nem fog az egekbe lökni, de azért ahhoz képest, amik ugye voltak ilyen kezdeti hírek, hogy ez nem akkora siker, hát mi a nem siker, hogyha felül múlod minden idők egyik legdinamikusabban növő hardverét. Másfél nem tudjuk. Háromszor annyiért. Másfél nem tudjuk, hogy a Sony ugye milyen számokat remélt, mert nominálisan a 600 ezer az persze egy szép szám, de hogyha nekik igazából ebben az időben mondjuk 1 milliót kellett volna eladni ahhoz, hogy azt lássák, hogy ebben van valami tényleg, akkor majdnem 50%-os deficit. Hát igen, de azért a mostani klíma ugye semmi se kedvez egy ilyen hardvernek, mint a PlayStation VR, mert drága, tehát hogy minden zuhan vissza az elektronikába is, tehát hogy azért az emberek meggondolják, mire költenek. Tehát egy olyan piaci környezetben, ahol az recesszió van, infláció van, kevesebb az install base, mert ugye jóval kevesebb PS5 van eladva, mint amikor megjelent a PSVR 1. Szerintem ezt nem lehet úgy értelmezni, hogy ez egy kudarc. Vagy hogyha ezt nagyon felülforkasztálták, akkor valami irtozatos barom volt, aki kitalálta, hogy majd ő ebbe a piaci klímába akar adni 1 milliót. Az már nem biztos, hogy ott dolgozik. Csendben kirúgtak valakit a szoknál. A Game Pass számokat varázsolja. Egy luta székkel. Hú, az milyen ilyen cseberből vederbe dolog, akkor kirúgnak a Sony-tól, de állást találsz. Hát van az a csávó, tudod, aki az Infogrames-nél volt, az a kopasz csávó, nem fog eszembe jutni a neve, aztán az Atari-t vitte csődbe, aztán utána legutoljára az Electronic Arts-nál is a Google-nél vitt sírba ezt a... Jaj, ki volt az? Be fogják dobni itt majd a chat falon. Az a kopacsávon, ő az, aki amerre ment, ott minden már porig ég mögötte. Ő gyakorlatilag olyan, mint a mongol horda. Utoljára ezt a vizét vitte sírba, tudod, ezt a... Stádiát. A stádiát. Tehát, hogy ő így most nem tudom, hol van, de szerintem már kopog Spencernél, hogy figyelj, van egy jó ötlet. Igen, tényleg. Igen, lehet, hogy felveszik az Xbox, hát a mindent elbír. Ja, ja. Ugye ez a Coolite, amit bemutattak, ezzel kapcsolatban még egy hír, hogy ezt, fú, Henderson, nem fog eszembe jutni, milyen Henderson. Mindegy Henderson. Tom Henderson, ő mondta, hogy november végén fog befutni. Te tervezel venni Coolite-ot? A Switch helyett? Nem, hogy én a... Tudjál Demon's Souls-ozni? Nem annyira. Én egyébként a Switch-et sem nagyon használom kézi konzol módban. Igen? Aha. Például azért, mert kevesebbet utazom, mint régen. Tehát régen, ugye a Covid óta, meg a Covid alatt sem nagyon lehetett, és azóta sem nagyon utazok nagyobb távolságokra. Akkor nagyon szerettem, amikor mondjuk mentünk E3-okra, meg minden, és akkor Grettel ott Mario Kartoztunk egymás mellett. Úgy összességében jobban szeretem tévén. Uh-huh. Vettem Pro Controllert, hogy ne a nyiklő-nyeklő általad nem túl preferált. Na, az ilyen dolgok azok, amiket én nem szeretek a Nintendo-ba. Ez a... Oké, a játékaival nekem személy szerint nincsen bajom, de ez, hogy a konzolt a létező legmegúszósabb, ha lehet, nem is az alsó polcról, inkább a kukából, amit kidobtak, és nem kell másnak, abból összelapátolok valamit, ami majd működik, teszek bele egy kis feature-t, ne tűnjön teljesen refurbish-nek az egész, mondjuk ezt a motion szenzort, vagy akármit, és kiadom, és akkor ez nekem a konzol, és ugyanezt csinálták a Wii-nél, ugyanezt csinálták a Wii U-nál. De a kontrollerű kurva jó. Azt elhiszem. Sosem merül le. Kábeles, nagyon sokáig bírja, nem tudom, hogy csinálják. Aha. Szóval igen, ez nem jó, de engem például az is zavar, hogy kijön a PlayStation-nek a Pro Controller-re 100 000 forint, és 3 óra alatt lemerül. Ja, nehogy azt, hogy a Q-Lite az egyébként hogy... olcsóbb lesz. Pont aztán, nem is tudom, hol láttam, azt fejtegették, hogy hát ez a panel, ez, amit látták, hogy megjelentek, és abban ez a panel volt, hát ez úgy indul mondjuk, hogy 50-60 000, mivel nagyjából egy DualShock-ba van beépítve, vagy DualSense-be van beépítve, az legalább még ennyit rá fog rakni, vagy mondjuk ezt így metszett, tehát 100 000 alatt ez nem fog megállni úgy, hogy nem tudod önmagában használni. Semmire sem. Hát tehát, biztos van olyan réteg, akinek ez jól jöhet. Nem hiszem, hogy ebből milliókat fognak legyártani. Nem, úgyhogy nekem az a tippem egyébként, szerintem ez ilyen részvényesek megnyugtatására szóló eszköz, hogy oda mentek a Sonyhoz, hogy figyelj, már azt látjuk, hogy kurvára fogy a Switch, nektek miért is nincsen Vita 2-tök? És akkor azt mondhatták, amit te is mondtál, hogy jó, akkor ki kell hozni költséghatékonyan valamit, hogy megnyugodjanak az emberek, jó van, bazd meg, akkor itt a Q-Lite, szarra se jó, de legalább le van fedve az a piaci rés is, és akkor tudjátok venni, szavaztok. Igen, meg egyébként az is benne van, hogy most nagyon jó megy a Sony-nak, tehát hogy tudnak kísérletezgetni. Most ugye jön a mozgáskorlátozottak számára készült kontroller is, ami most szerintem jó hír. Úgyhogy lehet, hogy ez most egy olyan időszak, amikor megpróbálják, aztán hát, ha bejön. Ha meg nem jön be, akkor na bum. Egyébként pontosan tudják, hogy jönnek a címeik, nagyjából látják, hogy mennek az eladások, szerintem lassan eljutnak oda, hogy a konzolon keresni is fognak. Tehát most már úgy adják el, hogy nem buknak rajta. Tehát szerintem ők azt látják, hogy azért nekik ez így egy nyereséges biznisz, nekik érkezik ebben a generációban, amiben belefér egy ilyen is, ami szerintem is értelmezhetetlen. Főleg úgy, hogy jövőre elvileg jön az új Switch, meg hány ilyen PC-s kézi konzol van, ami most így ilyen, mondjuk horror áron, de hogy ugye jön a piacra, ugye a ROG-nak is jön, ugye van a Steam Deck, tehát azért sokan próbálkoznak ezen a piacon. Szerinted meg fogja kísérelni a Nintendo, hogyha jön az új Switch, hogy cross-gen megjelenések legyenek? Már itt most mire gondolsz? Tehát, hogy kiadnak mondjuk egy... Azért jó esély, jó közelítéssel az új Metroid, amin dolgoznak, az már nem erre a Switchre fog érkezni, de érkezhetne egyébként, tehát meg fogja azt kísérelni a Nintendo, hogy az új Metroidot, amit a Switch 2-re pozícionálnak, azért kiadják valahogy Switch 1-re is, vagy kiadják Switch 1-re, és jó szokásukhoz mérten, majd eladják remasterként, vagy hát valahogy a Switch. Generációváltásoknál nagy címek mindig úgy jelentek meg náluk, hogy például az Zelda is ugye működött Wii U-n is, és ugyanezt lejátszották az előző generációnál is. Tehát, hogyha szerintem, ami az ilyen launch window-ban megjelenő játékok lesznek, én ott simán el tudom képzelni, hogy fog futni Switch-en is. Egyébként, mert hülyeség lenne, hogyha nem futna, hiszen iszonyatos install base van mögötte. Ők egyébként az ilyen visszafele kompatibilitásnak ilyen nagy nem azt mondom, úttörői voltak, de ilyen zászlóvivői voltak, mert ugye a kézi konzoljék visszafele így minden tudtak működni, tehát ugye a 3DS-be is lehetett alulról betenni DS kazettát, vagy cartridge-et. Én azt gondolom, hogy a launch window játékok visszafele kompatibilisek lesznek, mert pénzügyi szempontból ezt ez működőképes tud lenni. Itt az a kérdés, hogy a két hardware között mekkora lesz a gap, hogy mennyire kell nekik kvázi lebutítani a dolgokat. De én egy nem tudom elképzelni, hogy ilyen Steve-nek minőségű vagy erősségű hardware jönnek, mert nekik fontos lesz az ár. Biztos, tehát, hogy nem fogják 300.000 forintért árulni a kézi konzoljukat jövő év végén, ha tényleg jövő év végén megjelenik, de szerintem meg fog. Kicsit felcsinálom a listát, és bedobok még egy apróságot. Képzeljétek el, mi történt. Ugye a Bandnek vártuk volna bejelentését a PlayStation Showcase-be, csak azért mindenképpen legyen ilyen... Beszéljünk kicsit a PlayStation Showcase-ről. Igen, az még nem került szóba. De most nem a Showcase-ről lesz szó, hanem kifejezetten a Days Gone-ról. Ugyanis a Days Gone-nak a... Fú, ki volt? A direktora, tehát a Góri, aki egyébként 2020-ban lelépett a cégtől. Most, hogy ment vagy küldték, azt nem tudom. De ő azt nyilatkozta, hogy megnézte a PlayStation Showcase-t, és azt állította, hogy na gyerekek, hát így elnézve ezt az egészet, csak jelezné, hogy mához ma lenne egy hónapja, hogy elkészült volna a Days Gone 2. És ez önmagában nem is lenne érdekes, de azért nem mulasztotta el megjegyezni, hogy amikor a Sony nagyon verte a mellét arra, hogy a Ghost of Tsushima eladások átlépték a 8 milliót, akkor a Days Gone ezt másfél év alatt szintén elérte, tehát abban nincsenek benne a PC-s eladások. Jó, itt. És csak ennyit, hogy ezt így odaszúrta, nyilván van benne egy adag keserűség, hiszen már nem, hogy a Sony falain belül nincsen, de a saját cégénél sincs. De így érdekes, hogy volt egy ilyen kis kesergés, csak hogy így betegyünk egy ilyen apróságot. Én is sajnálom egyébként, hogy a Days Gone nem jelent meg. Itt nagy, az a kérdés, hogy a Tsushima, amikor átlépte a 8 milliót, akkor azt valószínűleg teljes áron lépte át, még a Days Gone nagyon az elején le kellett tározni, mert nagyon nehezen indult meg. Tehát, hogy valószínűleg a haszontömeg a két projekt között azért a Tsushima javára billent, illetve a Tsushimát az erősíti még, hogy azon kevés játékok egyik, ami Japánban erős tudott lenni. Ugye azért a PlayStation, sőt, Japán lassan már csak Nintendo, tehát hogyha megnézed a havi eladásokat, akkor nagyon-nagyon-nagyon ritka, hogy más termék fölkerül rá, mint szoftver, mint a Nintendo Switch line-upjából a játékok. Úgyhogy szerintem itt, hogyha a Days Gone-ból is teljes áron ment el a 8 millió másfél év alatt, és ha a Tsushimából teljes áron ment el, akkor igaza van, hogyha a Tsushima ezt úgy hozta, hogy ezen a 8 millió adáson volt profit, a Days Gone meg úgy, hogy kiárulták, és azért lett belőle 8 millió, mert a végén már 20 dollárért adták, akkor kicsit torz a kép. De nagyon bánom, hogy a Days Gone nem jelent meg, mert szerintem az a játék sokkal jobb volt, mint ahogy a sajtó is értékelte meg, mint ahogy fogyott. Én kétszer is végigjátszottam, mikor kijött erre az újra kiadás, tudod, bekerült a collection-be, akkor ugye láncfelvarrás volt rajta, és már nagyon jól futott, meg minden, és én nagyon élveztem. Szerintem az egy jó cím volt, és ott inkább szerintem politika volt a mögött, már mint a review-kban emlékszel, hogy egy csomóan így meghurcolták a karaktereket a bárbeszédek miatt, meg egy csomó minden volt, amin lovagoltak, ami nem feltétlenül a játékkal volt kapcsolatos. Hú, nekem ez ködbe veszett. Én nagyon örültem volna, ha ez a Days Gone nem tűnik el. Ami fura egyébként, mert közben meg arról is van hír, hogy ebből lesz film, hogy minek film, hogyha nem lesz játék. Voltak ilyen pletykák is, most ez Conteo, kicsit próbálok asszimilálódni hozzá. De tényleg rossz hír. Hát most, hogy odaszúrt ezzel, kb. Annyit ért el, hogy soha többet nem fog a Sony kötelékébe dolgozni, akkor sem nagyon szeretne. De van abban igazság, hogyha csak a számokat nézzük, akkor igazságtanul bánt el mondjuk a Sony a Days Gone folytatással, de valószínűleg ennek azért megvolt az oka, mert a 8 milliós adás nem dobsz a kukába. Főleg úgy, hogy nagyjából egy ilyen adásnál jelentették be, hogy jön a következő Horizon. Hát pász, sajnálom tényleg, szerettem. Te is szeretted, úgy emlékszem. Igen, de mondjuk én is kétszer ugrottam neki, egyszer se játszottam végig, bármilyen meglepő ez kifelé. Hát igen, kicsit hosszabb volt a kellett. Viszont meg nekem ezek a nagy tömegben mozgó zombik, ezek engem halálba frusztráltak. Ja. Úgyhogy nálam ez a része nem működött, de itt elismerem, hogy itt én voltam a szűk keresztmetszet, tehát abszolút én voltam a Battle-nek. Azt látom magam előtt, akinek tetszik, én is ismert több olyan embert, aki egyetlen játék, sőt, ismert olyan, aki egyetlen játékon játszott csak PlayStation-en, és azt imádta, és az a Days Gone. És semmi máson, de tényleg semmi máson, tehát sem God of War, sem Horizon, sem semmi, meg Gran Turismo sem, hanem csak és kizárólag a Days Gone. Nekem egyébként azért tűnik, vagy én azért lennék a Jeff Ross helyében csalódott, mert azért ők nem egy Sucker Punch voltak, amikor elkészítették a Days Gone-t, hanem ők egy ilyen kis stúdióból csináltak egy nagyot, és ahhoz képest, hogy ez volt az első nagy vállalásuk, szerintem tök jól megcsinálták. Az, hogy a Sucker Punch tudott csinálni egy Tsushima-t, az kisebb meglepetés volt, mint az, hogy a band le tud tenni az asztalra egy Days Gone szintű játékot. Legalábbis nekem. Ők voltak a Siphon Filter is, nem? Hát én úgy tudom, ők csinálták az Uncharted-nek a kézi kontrollos verzióját, de mindjárt megnézzük. Na nekem valahogy az rémlik, hogy band volt a... De egyébként ez borzalmas rossz. A Siphon Filter? Én nem szerettem soha. Azt mondtad, hogy elkezdted egyébként nyomni. Igen, mert kijött ilyen visszafele kompatibilis. De hát ma már az nem működik. Jó, és akkor még egy témánk lenne így mára. Ez most egy kicsit ilyen kurtább adás cserébe beleférünk a 3 órába bőségesen. Ez pedig azt, hogy nem tudom, neked egyébként milyen kötődésed van az Alone in the Darkhoz? Siphon Filtereket ők csinálták. Uncharted-nek a Vita verzióját én onnan ismertem. Az kurva jó volt. Én nagyon szerettem. Hát én annyira nem, mert hogy jó nézett ki inkább, de a mechanikák nekem annyira nem jöttek be. De mondjuk ott meg igazságtalanul a Naughty Dog-os játékhoz hasonlítottam, amit azért elvárhatatlan a két platform közti különbség miatt. De legalább kihasználta a Vitában a rejlőkével. Az hasznos volt, amikor hát a silítgattad. Az buszon volt nagyon durva, mint amikor a középső ujjaddal, hát igen, elkezdett izgatni hátulról a Vitát, és akkor én is éreztem, hogy ez majd kellemetlen, tehát hogy valaki kívülről néz engem, azt hiszem, hogy beteg perverz vagyok. Mikor zavart ez téged bármikor? Akkor egyszer. És ezt tényleg? Hogy neked milyen kapcsolódásod most van az Alone in the Darkhoz? Hát ilyen távolról tisztelem. Amikor az a játék megjelent és nagyot ment, akkor én is játszottam vele engem abban az időszakban zavart ez a tank irányítás, hogy így forogtál és mentél, és így nem volt komfortos, és az... De ez hogy zavarhatott? Tehát akkor ez volt? Tehát... Nem tudtam vele, meg nem úgy zavart, hogy nem az zavart, hogy ilyen, hanem az, hogy nem tudtam kényelmesen játszani. Ezért nem játszottam annó az ilyen Dino Crisis-szal, meg ezért nem szerettem abban az időszakban a igen. Resident Evil szériát, mert zavart ez, ahogy elforgok és megyek. Úgyhogy az Alone in the Dark is egy ilyen volt, viszont az volt az a játék, amit viszont nagyon szerettem nézni, hogy a haverem játszanak vele, és együtt kitalálni a dolgokat. Tehát jó emlékeim vannak vele kapcsolatban. Most megnéztem ma a demóját. Ó, na és az hogy tetszik? Most pont annak kapcsán akartam ezt felhozni, hogy elvileg máról holnapra virradó hajnali 2-kor lenne a THQ Nordicnak az Alone in the Dark leleplezése. Csak hogy kiszúrtam, hogy a PlayStation-nek a felületére fölkerült, hogy nem egy 13 perces Spotlight demo, vagy Spotlight videó, igen. És ott gyakorlatilag a készítők, meg mindent megmutatnak a játékról. A komplett gameplayt, meg elemzik, meg interjú az eredeti alkotóval, meg nem tudom én mi, és néztem, hogy de az meg nem ezt akarták levetíteni hajnali 2-kor? Mert annyi mindent nem tudom, mit fognak levetíteni. Nem tudom, mi a francot akarnak még megmutatni, mert ez most már mindent mutat. Tehát, ha valaki ez alapján nem fog érdeklődni, akkor nem tudom, mi alapján. Én elsőre nem tudom most hova tenni a dolgot, mivel te játszottál a demon, hogy gyorsan elmondanám, mi a prekoncepcióm vele kapcsolatban. Aztán te elmondtál ebből, mi valósult meg, és mi nem. Az egyik az, hogy én nem értem a karakterdizájnt, tehát az, hogy David Harbort, aki ugye Hellboy volt, meg Stranger Things, meg mit tudom én mi, őt megtenni Edward Carnby-nak, hát nekem minimum kérdéses. Tehát ő nekem nem egy magánnyomozónak a fizimiskája, hanem inkább egy ilyen kidobó, verőlegény, kisvárosi serif, aki pont arra jó, hogy a részeket kirángassa a kocsmából, meg ilyesmi, tehát arra úgy rendben van. Hellboy. De az, hogy őt felfogadom, mint magánnyomozót, és majd ő jön, és ezzel a kidobó ember alkatával majd jól megoldja az ilyen Lovecrafti rejtélyeket, hát így nem adja magát elsőre. De ennél is furább nekem, hogy a játéknak az akció része engem nagyon emlékeztet a Sinking City-re. Én addig nem jutottam el, amíg akció van, mert az adás előtt töltöttem le, és egy ilyen 15 percet játszottam vele. És milyen még nem volt akció. Hát egy kislánnyal kellett mászkálni a szobákban, jól nézett ki. Nem éreztem az Alone in the Dark hangulatot. Meg azon gondolkodtam, hogy ez mekkora közös halmaz van a rajongók és a ma piacképes kereslet között, hogy ez a brand, ez mekkora brand egyáltalán még ma? Ez szerintem egyáltalán nem. Én nagyon meg lennék lepve, hogyha léteznének ma Alone in the Dark rajongók. Stöki. Oké. Akkor vagyunk ketten, én meg ő, de én minden egyes Alone in the Darknak úgy megyek neki, hogy fú, akkor majd most. Hát és mikor játszottál utána jóval, az első részen kivétel? Az elsőt azt szerette. Én egyébként volt egy újrahúzás, amikor szintén ilyen, azt hiszem, tankirányítás volt, és egy ilyen házban kellett kóborolni, és szerintem hosszú hajó volt az Edwin Karb, és egy ilyen indián szigeten ér véget. Az az Atari is volt, nem? Talán. Talán. És azt tetszett? Azzal még úgy el voltam, de bőven látom, hogy mennyire rezeg a talaj ez alatt, a brand alatt, és őszintén szólva, a trailer engem annyira nem győzött meg, de azt hozzá kell tennem, hogy amikor azt mondták, hogy remake-elik az első részt, akkor én nem hittem volna, hogy ezt ilyen kurvára ki fogják bővíteni. Tehát ez tök másképp kezdődik szerintem, mert az első az valami padláson kezdődött, ha jól emlékszem. Igen, padláson kezdődött, viszont itt lesz valami kórházas jelenet, meg kóborolni fogsz az utcán, de ilyen városban, tehát városi környezetben. És mondjuk őszintén szóval egy ilyen Lovecrafti városban játszódó ködös valamiről, akkor is a Sinking City ugrik be, és az meg nem a legjobb ajánlólevél. De ezért érdekel, hogy te, akik viszont kipróbáltad neked a gameplay, az így milyen volt? Mivel nem jutottam el a harcig, eddig nekem olyan volt, mint egy ilyen, ez a mostani ilyen Sherlock Holmes játékok. Ugye van ez a jól kinéző, de nem túl jó játékok, ez ilyen tipikusan ilyen THQ Nordic, vagy ugye ez a kategória, és azon nem tudott túlnőni, egyébként tök szép volt az első pár perc, de mondom, nem akarok nyilatkozni, mert nem jutottam el addig, hogy harc, meg nem jutottam el puzzle elemekig, egy kulcsot találtam, meg kinyitottam egy ajtót, és tovább mentem. Érdekel, meg kíváncsi vagyok, hogy mit hoztak ki belőle, már csak azért is, mert van hozzá valamilyen kötődésem, de egyébként így simán elmennék mellette egy mai gamerként, vagy egy mai 20 évesként, nem feltétlenül kapnám fel a fejem az Alone in the Dark szóra, úgyhogy nem is tudom, hogy árba hova lett pozícionálva, hogy ez egy teljes áru játék lesz, vagy megáll 20 000-be. De még dátumot sem. Hát ha már demo van, akkor gondolom hamarosan jön. Bízom benne, remélem ezt legalább meg fogjuk tudni hajnali 2-kor. Én gondolkodtam azon, hogy fönnmaradok. Én nem biztos, hogy jelenemes fönnmaradok. Nem, pont azt néztem, hogy azért úgy kíváncsi lennék, hogy milyen lesz, mert mégis akármi, és hogy hajnali 2-kor. De ha már felkelek, akkor igazából nem vagyunk olyan messze, akkor lejönnék, akkor már lehet, hogy streamelném is. De így, hogy megnéztem a trailert, még mindig érdekel, de már nem tart izgalomban. Nem tudom, hogy így jól körülírtam-e a dolgot, tehát valahogy ez a hype faktor, ez így kiveszett belőlem. Most már inkább beúszott egy nagyon pici fenntartás bennem, de még így is többségben van az, hogy nagyon érdekel. Figyelj, én egyébként alapjában örülök, hogyha ilyen régi játékoknak megjelennek a jó remékjei, és így az első pár perc alatt nem húznám le. Bocsánat, Tonyó most írta be, PS Plus előrendelésben most 19 rugó. Na hát akkor az nem fulláros. De várjál már, akkor már van dátum is. Hát valószínűleg, hogy a demo van, akkor már dátum is. Október 25. Mondjuk az messze van ahhoz képest. Ó, akkor nem kell olyan sokat várni. De, nem a fasz. Tehát az nagyon sok, basszus. Most május van. Na, egyszer ki kéne menned. Már nincs kint hó. Igen, azért tűnt olyan gyorsan. Itt a föld alatt vagyunk, én meglepődtem. Csoda, ez van ablak. Mi, hova nyit? Ez a kontúrácsokra? A metróra. De tényleg. Te nem engedem be a napfényt, az meleg. Jó, figyeljetek, igazából nagyjából azokat a témákat, amik így fölhalmozódtak, leginkább a PlayStation Showcase, meg annak így a hold udvarát, meg egy-két naposságot szerintem így kibeszéltük. Figyelj, én borzasztóan hálás vagyok, hogy itt voltál, és hát segítettél kibeszélni a Nintendo-t. Nem is beszéltünk sokat a Nintendo-ról. Igen, de hát erről beszélnek, elbeszéltünk egy órát a Nintendo-ról, nem beszéltünk és egy nem, volt, nem is beszéltünk sokat róla. Nem beszéltünk, az Eldáról beszélgettünk picit. Uh-huh. A PlayStation Showcase-ről sokat többet beszélgettünk, úgyhogy nem beszéltünk szinte a játékokról sem. Na tessék, itt a Gollam balhéról nem beszélt. Jó, mennyit beszélt? Ó, várjál már, a Gollam! Hát te játszottál a Gollammal. Nem sokat, mert hamar mondtad. Letöröltem 5 perc után. Igen. Azt mondtam, hogy egyszerűen nincs benne játék, tehát mérsz egy karakterrel, és ugrálsz, meg mászkálsz, és ennyit tud. És kifagy. Úgyhogy akinek kifagy, kapcsolja ki a hajat. Nem tudom, hogy lehet benne kikapcsolni a hajat, de tényleg el nem tudom képzelni, hogy mi az a három szemhaj, ami annyira megbolondítja a rendszert, hogy 10 percenként. Én akartam kifagy. Egyébként azzal játszani, de úgy voltam bele, hogy figyeljetek, 60 pont, az mondjuk még ugye ezek a léc, de hát majd oké. De az, hogy 30-ig lemegy, azt néztem, hogy jó. Mondom én a GameSpot 20 pontjánál úgy éreztem, hogy ennek nincs értelme. Akkor inkább kifarmolok még egy páncélt valamelyik Zelda dungeonbe. Ja, rakétáznál vele? Bármit. Zeldázatok, remek játék. Adjatok esélyt a kis hardware-nek. Bár most már ne vegyetek Switch-et, mert jövőre elvileg jön az új. Jó. Kérjétek kölcsön a Zolitól az övét. Ja, én úgyse használom semmire. Sasa végre sokat beszélt. Igen. Jó, srácok, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és abban még nagyon bízom, hogy fogunk még találkozni, és kibeszélünk majd még ezt, azt úgyis most leszek az a bejelentés. Hét év múlva megjön az új Zelda. Annál azért hamarabb. Köszi szépen, hogy itt voltatok, és akkor találkozunk a legközelebbi adásban. Sziasztok, ciao.